تاسو حکم امانا کئی دا بے فیدی سوالونو نا چاو وقت کی باوم کئی دا نبی علیہ السلام نا چکل آغا و مسئلہ بیانو لا نیو با تپوس کاؤ چه این ابی زما پلار مل شوی دی چه او کم دی نبی علیہ السلام وی فی النار ارسی دلی جاننم تا ما سلی بخفش بل بتا پوس کاؤ چه من ابی زما پلار سوک دی نبی علیہ السلام و توی ابو کا حذافہ آبا خپشو ولی پلار و یو نبی علیہ السلام و دبلنم واغستو ناغلا و اخکارش وکن منع اکڑا چی دینا دا تپوسو نمکو ہے کله ویو صلی الله علیه نبی علیہ السلام ته ویوی چې ذلت ناقتی فاین هيا زما اوخرو کا شوی چې وا کوم دی هغه وی چې ګندازو باجا وام خلو پیر سیب دی څنګه وا خلق تاسو سنت کوي ز رخصی زونو او دې په خلی نه وی سر به خدای چې کوم غاړه ته سر وخذو نازې به خلق ګوري دې پیرانو خلق په دې گمراه کړو سر به خذو ناغیم دا ګمان کو پیغمبر باندې چې دې به زموږ دا کارونه کوي کله به ته معجزو سوال کو چې موږ ته معجزو نه کوو نلاوی چلا تسألو عن اشیاء سوالونا مکو اید داسی سیزنو ان تبدلکم فچری اخکارشی تاوستا جواب داغی تسؤکم خفا باوم کی غمجن باوم کی چما بسلتا پوسکا او کتا تو داسی وائی چیر بس خیر دمون با تپوس کو دا جواب پتا نلگی چی راضی ہے کنا راضی اللہ وینا سو پوری چی وحی جاری دا جواب بخام خارا دی وین تسألو عنها کسوال کوئی دا دغی بی فیدی تپوسنو حینا ینزل القرآن پدا سی وقت کے و زمانہ کی چنازلو لشی قرآن بنشوی ندے وحی تبدلکم تاسو ته جواب راځي نو خیال کوئ نبی علیہ السلام یو ځلوی عام خلق ناس ته ان الله فرض علیکم الحج فحجوا نبی علیہ السلام وی چن اللہ فرض علیکم الحج فحجوا الله تاسو باندې حج فرض کړی دی نو حج کوي. یو تن پاسې دو چې او کاشو رضی الله عنه، یا اقرا ابن حابس رضی الله عنه، ناغوی چه نفی کل عامن هر کال په مون باندې حج فرضی لکرو جا چه هر کال فرضی. نبی علیہ السلام وی چه گورا کچه رماوی لیوی چه آو هر کال بواجب شویو ولمست تطعتم اتاسو بی هر کال کولشو نتا پوستا ساجتو کچره ار کال نو ما به سره ذکر کړیو کنه چې ار کال ښا نو دې تاسو نه نقصان جوړیږي. اف الله وعنها الله ساتلی دې دې بے ځای او بے فائدې تاسو نه نه بچکړی یې. الله غفور حلیم الله بخشش کون کرے او صبرناک. قد سألها قوم من قبلكم یقیناً تپوس کرو دی بے فیدی سی دنو اشیاء یا قوم پو خواستا سنا ثم اصبحوا بیا کافرین بیاوگر زیدل په سبب دا خپل تپوسونو سره کفر کون کی کافران شو. تک دی صورت کی براشی چه عیسائن نسوارا و سوال کرو چه اللہ دی پا مونگ مائدہ نازل کی ناغا چه نازل شونو اغیبا کی تاشورو کن خنزیران تی نجور شو کافران شو کنن دوست اقوام دا صالح علیہ السلام اگی طویلیو چه ناقا ملاو لناقا پیدا کرن ناقی حلاک کرن و عذاب پر آگی دا سمر چه تپوسو نشوی دیو ما خلق بیا روز تو پاگی باندی گمراه شوی دیگن. ظاهر شی تاسو ته جواب داوی تاسو کوم غمجن وکي تاسو وین تسالو عنها او که هم خاطب اوس کوي د بی فیدی سيزونو حين ينزل القران وکم وخت کې چې قران نازلول شي وحي جاری وي تبدلکم ظاهری کې وتا اوس ته جواب داوی اف اللہ وانا اللہ بچکڑی ہے دوی بی فیدی تپوسنونا والله غفور الرحیم الله بخشش کن کده و صبر ناکن سعید قد سالا قوم من قبلكم یقینا تفوس کرو دبی فیدی سوالونو یو قوم مخکستا سنا چا یا قوم صالح علیہ السلام او یا سورت مائدی والو چی سوال کرو عیسیٰ علیہ السلام چی مونگ باندی مائدہ نازل شی او یا بقری والو بنی اسرائیل بیا بیا تبوسو نو بے کولو چی ما لونوها ما ہیا ان البقر تشابہ علینا چی سمرے سوال نکول دورا فگرانا شوا یا توالو توال خلقو چی سوال کرو دے پیغمبرنا چی مونگا جہاد کو دے مونگا پارا امیر پکار دے دیتا جت نو زکا چی پیغمبر ہو چی ضرورتو نو اللہ باغتا حکم کرو کنا دبری نبا حکم راتا دید اخکتی نا حکم شورو کو خدا بی پیدی سوال و مطالبہ و نوسور پسی ذکر کی رد محرماتو دا عبادو بندیانو چی بزان کم حرام کلیو او بیا دا چې د بل غیر الله په نوم یې منلیو ناغه ذکر کوي دا څلور قسمه بحیرا او صائبا او وسیلا او حام دیتا محرمات د عبادتوم وي او نیازات د عبادتوم څوک دا هر یو چې په ځان حرام کړو د خپل الها په نوم یې منلیو دا دوانا مثالنے پاکی راجع مکرل او مخی سرے تعلق دا دے چلاوی سنگا بے پیدی سوال ندے پکارو ندق سے عامل مکوئے چلا نیوی لی پیغمبر نیوی لی دا خواللہ ندی مقرر کنی پتا سو او تاسو د خپل ځان نه دین جوړ کو ما جعل الله من بحيره ندم مقرر کړی الله په تاسو باندې بحيره ساروي کوړو کې ساروي بوله کبي زا کړه اډیر په وېکول هغه ودی چې په نوم ومنل ابا سوي دین موږ پیدا نه دیم بحر ویلی شی کٹ کولو تا وگ بے والا کٹ کو ایویداز دپلانی پنم باندشوا دخپلو تواغی تو پنم بے اومن لیا فلا صاحبتن او نصاحبان صاحبان ساروی بو چکل بے اوسرے دمارد نا جوڑ شو یا د سفر نبا پخیر خیریت سر رو رسیدو اگر بوی چه دو ما پا مال کی با دا پلانی ساروی ازادی دا دی تواغی تو پنم باندی بس اگر با ازاد اگر زیدہ کدار چا پسل کی دار چا پا فراک کی وی سرکتا کن چا با شڑ لنا یری دبتی نجدا صاحبا دا ابا دمرا سر بوا در دید آلیو پنم باندی با من لیوی گردیدی با دوست بازارونو که اپا دکانونو پارس باندی چا با تصویل نشو دا صاحبی وی لکا دی زمانی دا درگام علنگان چی دی دا صاحبی دی کنو ځکه چې وځ زمل کو شکرانه نظرانه راضی او دی او تپرات دی لولو څنګهان دی اسکار نه کینو نیمند او دستانه نی نورسو ځان له خواري مزدوري شته دی او درگاه کې پرات دی د بابا ملنګان دی صاحبی ولا صاحب ولا وسیلتن وسیله ساروی وسیله وصل ندی چکمی او ساروی با پینز بچی راولو اٹولی مادی باوی گڑو رے چیلے دا بے راولی دی باوی باس دا دیر برکتی دا دا منگا دخپلو علی او کنم باندی منخ تکو پلا حام او نا غوخو چه دا غنوه تقریبا لس بچی پیدا شو ولد بس اغا بیزاد کن چه دا بانده با بار نوڑو پا دا با سورلی نکو او نبا دی پا خیر خیرات که لالو انا دا اختر پروزا پا ایس بانده دا دا با قدر عزت کن دا زمونگا مشر ده دې بزن حرام کړی او محرمات چوم نیازات ولیکن الذين كفروا لیکن هغه کسان چې کفر او شرک کوي یبترون علی الله الكذبا جوړی لګیا دي په لوانې دروغ چې دا غویلی چې دې تسوایه ما یبترون علی الله الكذبا کدی دا سکړی دی او کدی هغه مشران وکړی دی هټول په الله دروغ جوړ کړی دی نو واکثرهم لا یاقلون اکثر د دې د تابعدارونه بیاقل دی اکثرهم کې څه مطلب مشرکان هټول لا یاقلون دی چې دا بحیری او صایبی او دا غیر الله نظرونه منښت کوي دا ټول لا یاقلون دین اکثرهم سمانا دا اکثرهم نمراد د دې اتباع یادې عوام خلق عوام خلقو کې اکثر کو دی پسیری کنا چرته کم کم پکې موحدین پیخی کی اکثریت په دی پس روان دي دا غیا دي اتباعهم اکثرهم لا یاقلون ده امام رازی وی الذين تبعونه عوام خلق پدی پس روان دے او چر تکم بئی چه غیبا پوئی گی ناغی دا شرکو ننکی کنا فیدا قیل لهم کلچویل شدیتا پا دعوت کین چه دا دروغ پریده دا شرکو نپریده تعال و راش اعلام انزل اللہ اغی کتاب تا چلا نازل کرده و الی الرسولیم او راشه پیغمبر تا اللہ را لیگل دی تدن دین ازدکیں قالون وائی دی پا جواب کی حسبنا ما وجدنا علی آبانا پورا دیو کافی دی زمونگ دی پارا آغا طریقی چمون دی دی مونگ پاگی باندی پل مشران حسبنا ویدلتا سور بقرکم ترشی و خالتا کی حسبنا نوی لی قالوا وجدنا آباءنا موږ خپل مشران مونږ دې په دې باندې عدل ته حسبنا وي نلته هم جواب دا سکړو او لو کان آباءهم لا يعلمون شيئا اگر کو مشران دې داسې خلقا چې نه پويدو په هیڅ شی باندې دنیا په کاروم نه پويدو ولا يهتدون او ناغي هدايت حاصل کړو د دین نوم نو خبر د دنیا د کار نوم نو خبر مالته کې لا يعقلون ویلو او لو کان ابهم لا يعقلون شين ولا يهتدون او دلته لا يعلمون وی دا وجدل چې مخکې لا يعقلون ویلي کنا چو اکثرم لا یاقلون کا مدلت لا یعلمون ذکوی جنب کے عقل شتا چې د عقل نکار واخلی او حق او باطل پیژني کړي رو خلقو د عقل پوج باندې حق او باطل پیژندل کنا دي کې عقل هم نشته او علم هم نشته سي سبق ما بخیم نه دی ویلې تعلیم هم نه کړي ادي دې د نشي حاصل ولخا د دې مقابله کې د حق پرست قول څه دی اگر دادی چه حسبنا کتاب اللہ حق پرست داوئی خواه کسو کو تا دیر دیم پل دعوت چلی کنا او خلق راغواری زانتا مرگری دیری جه حق پرستو باندی پیخشی داگی جواب دای چه حسبنا کتاب اللہ زمونگ دا پارد اللہ کتاب کافی دی زمونگ دا خلق و خبر و تاجت نشتا زمونږ لپاره استادان دلیل نه دي علما دلیل نه دي قاضیان او مفتیان دلیل نه دي حسبنا کتاب الله زمونږ لپاره د الله کتاب شته بل څه تایید نشته خدایو مقام ذکر شي ادب د پاره د مؤمنانو چې خیال کوي بی ځای تبوسونه مکوي بی فایده پخپل او بیا پریشان یې او خاص کر پاوخ کی چی دت بیان کی گی دت توحید ناوخ کی خو بلکل خاموشی ہو کیفا تک دی سر آغا بیان کی اثر پری ہو دی نقصان را دی یا دا مقرر نا موضوع خطا کی گی مقرر خوزان لی او موضوع یخی او ذہن کی زان لپاگی او سلسلہ جو رکڑی اجتت نب د بیان په دوران کې تپوسو کې ناګټ ور شکن ذهن هډیر معمولی شی دی نو دویم ترغیب یا ایو الذین آمنوا ایمان والو علیکم انفسکم لازم دی پتا سبحان دی حفاظت تخپل زانونو ظاهری معنا خدا وکړه خدا صحیح نو زکا تفسیر دے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کڑے چا غویلو چا ایوہ الناس انکم تقرؤون هذه الآیت تا سدا آیت للے تلاوت اکوئے کن و تتاولونو على غیر تاویلی اچی معنی کوئے نوانی صحیح نکوئے زن لهم دلیل منتد قرآن کے چلا خوئی بس پل زن پاک ساتا پل زن حفاظت کیو ساتنو خلق پریدوا علیکم انفسکم دخپل زنونو غمو کے دخلق غم مکوئے ناغوی دار دی غلط تعویل لے وی دی که خو اللہ پا مونگ بانده امر بالمعروف او نهی عن المنکر لازم کرده دی تانفسکم نمرات پل رون مسلمانان دی پل زانتی نو دی براده کم دی چه قرآن کی رازی نو دغم را دی خواه نو دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا پار دلیل دی او چا چې دا دغه معنا کړی ابو بکر جساس وای په دا ردی صحیح معنا نه ده کنه ها عبد الله ابن مبارکم وای جهازا هذه اوقد آیه فی الامر بالمعروف والنهی عن المنکر په باب د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې دا ډیر قوی او مضبوط آیات دی هغه هم دا معنا کوي چې دعوت ورکه خپل ورونو ته بچي کې د کفر او شرک نه او د دې رسمي ریواجی کارونو نه مطلب د آیات یو دا مطلب دغه سندرو ټول یادې نو بازي صحابه کرام وي چې د دې زمانہ نه دراغلي زمانہ د دې زمانہ هغه چې کله یو سره خبره کوي او سو کې نه مانی خبره کوي سو کې نه مانی نو یې دل په کار چې بس د خپل ځان حفاظت وکي اغه خلق او فکر پری دی خو برستو چې تر راځي وي خو اول معنا به تر دا ایمان والو لازم دی پتا سبحان دی حفاظت تخپل ورونو لکو پرو شرک نه ولي لا یذرکم من ضل دیکي معنی ډیر دی خو لا یذرکم من ضل یو دا معنا چ خپل باطل دعوت چلیږي کنه نو جتا سو خاموشي وکې نو بس خلک پټو لغي تواوري نو zarar در نه کی تاسو لا قومونه چې گمراه شي وي بترک الامر والنهي بترک الامر والنهي چې تاسو امر او نهي پریده نو بس اړې وا ته نقصان ورسی کنه اذا تديتم کله چې تاسو هدایت حاصل کړئ او امر بالمعروف نهی عن المنکر مستقلی دي نو بیا ولیا سناسیه یو خدای سي چې وسړي پويږي نه ځان لا خبر او کله چې زور انسان ځان پوکړي اله میکړي امر بالمعروف نهی عن المنکر باندې پويږي معروف او منکر او تمالوي ناغولي دغه سکینی نمان ظل نمراد بیدینا غیر قومو ندی اگه نقصان کئی که نکا دو ام دا چمخ که ذکر شو چه حسبنا ما وجدنا علی آبانا بس منگ پارا قل مشران کافی دی نالاوی لا یذرکم من ظل چه اگه گمرا شوی دی نتاسو مور پس روانی ہے داغی پوجه بانده خپل ځان جهنم تا بیائه ضرر در نکی تاسو لران اغا سوکو اغا مشران چی گمراشیوی دی ازه تا دیتم کلج تاسو توحید و سنت زدکو اغی خو پتیاره که عمر تیر کرد بس نو تاسو از داغی دو جنزان حلاکوه من ظل نمراد آبا انا داغا مخی ذکر شد دو آسان دریم داو چې دی خلکو وسم حق پرستو تدا پی غور کوي کنه چې بای تاسو گمراه شوه ځکه تاسو د مشرانو دین پرې هو دو د اکابرو دینم پرې هو دو د اکابرو عقیده تاسو نه ځکنه اجه څوک د اکابرو عقیده پرې دی نه گمراه شي الله وی دا چاوي لا يذركم من ضل د کافر او د گمراه خلقو دا قضیه پر خودو د وجنه و تاسو ته نقصان رسینا دا چاوي zarar نشي در کول تاسو ته هغه څوک چې گمراه شوی دي ک تاسو داغي تابعداري پرې ده گمراه هغه څوک چې غي پسې روان دي ها اغیر جواب ورکے چه مون خو اللہ بچ کلو تاسو با کرا لے خوا تاسو جب دغی آباؤ اجدادو پس روانی ہے تاسو گم رہا شوئے مون خو تے اللہ بچ کلو لے ذرکم مون تداغی نتابداری کول ضرر نرا کئی ازاہ تدیتم کلج تاسو ادیت حاصل کن اللہ مرجعکم اللہ تاستا سرات لدی جمیعاً تول غنڈو فینبیوکم بما کنتم تعملون خبر بکی تاسو پاگا عمل چی تاسو کڑے دیں عمل ام کڑے دیں خبر تی نئے تیا سنگا عملو قبول شوی دے کنا سنت دا نبی پکیو او کنو یا اخلاص پکیو کنو عمل خو پدی قبلی گی تاسو ته الله قیامت کې بیا وایي کنه ها چې تاسو عمل له یا ایو الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیت اثنان ذو عدل منکم. مسئلہ شهادت ذکر کئی یو دزید پارا اصل مطلب چې څنګه غیر الله تواز کول شرک دی رامدد شي څنګه د غیر الله نه حاجت ضرورت غوښتل شرک دی دغه سي په غیر الله باندې سوګن کولم شرک دی چې حدیث کې راځي من حلفا بغیر الله فقد اشرک چا چې سوګن دغه په الله نه په بل چا باندې نو د شرکو کو ځکه سوګن چې پچا کوي نو د عزت او تعظیم کوي او تعظیم خو خاص دی په الله پورې. نو یو د دې لپاره ذکر کوي دا واقعیا او بل مخ کې سره تعلق دی چې الله وی څنګه د خپل ورونو حفاظت کوي غی ځان بچ کوي د کفر او شرک نه او د غی اصلاح کوي دغه سي د غی د معلوم اصلاح کوي کنه څنګه چې تابان دي د یو سړي د جان او د نفس حفاظت لازم دي دغه سي دغه د مال حفاظت لازم دي نو دا واقعاو چې درې تنه په سفر تلو یو مسلمانو ادو سره عیسایانو اویم بیا رستو ایمان راوړو خو دغه وخت کې نو کنه نو دی مسلمان هوی وتا بیمار شو چیرې زه خو په ځان پوهیږم نظماتا استدا وصیت تی چکو چریز مر شم نظماتا سامان با تاسو زما اقرباو ترسوه مدینه کی او دده کارو کو چیز طول سامان پرسی اولی کو داغین پپٹا بانده چدا سامان دے زمان ٹول پرس او غی دن پہ یو گوٹا کی خود کنا اگر دے مر شو اگر دو مرگیر رو لگی دو سامان یہ دا را جمکو کنا ناگی کی او قیمتی لوخ او کاسوا یا پیالوا یا ټول د سونی وا یا سونه وا س چاندي وا هغه ته نډړی تکړه انور سامان ټول غون کو اورې ولو دا وا کرباو تا چا دا سی وفات شو هم مرګریو دا هم ته وصیت کړو نو دا سامان مونږ غراو دي سامان کو ته هغه پرچپا کیوم راو و تاغی که ارس لکلی انو آغی کی پیالے و اپا سامان کی پیالے نو نو دی اغدوطن راوستا و ایداخ گورا منگ سرم و نقصانو کو غلاو مکلا اغی سوگندو نو کلو اپا سوگندو نو باندی زان پاک کنو جمونگا بلکل دا پیالے نوی خبر آو تا سامانو منتا اس طرح رسول دا. نو دا پیسلا خطی رشو دا بیا اغیغ اخپل پیالے مدینہ کی یو دکاندار سرا امنتا نو تا پوست نوکو چدا کم دیوا ویدا خوب منگ باندی تمیم داریو او دا غمر گری ومون خرسا کلی دا پو دور باند خواه نو بیار آوستا بیار آوستا اوغی تیوی چی تاسو دروغ جنگی ہے تاسو بس نو آئے بس نو دوتن نور دا غی خپل خپلوانو نو دری دو او سو گندون اوکلو چی دا دوتن دروغ جنگی مونگ سر خیانت کرده او دی دروغ ویلی دی او آغا دی پیاله مون تیشوان او دی پا آغا خرسا کرده نو بس دی با مون لدی تاوان را کیا و پیاله را کیا نو بس چی پا دویم دل دی سو گندو نو کرنو داغی نی جرمان و آغستا مسئله پا دی حل شوانو خواه دا دی مال دی حفاظت تپارون یا ایو الذین آمنوا ایمان ولو شهادت بینکم شهادت ستاسو پمینز کی شهادت نمراد وصیت تی خواه ذکر شهادت تا کافر نسی کی گی عدل تا خودی دوار کافران اذا حضر احدکم الموت و کلچ راشی اوتن ستاسو کی اوتن تا مرگ حین الوصیت بوخد وصیت کولو کی اسنانی دوتن بئی دوتن و پکاری زوا عدل منکم اگر دوتن چی انصاف داری استاسو دو مسلمانانو نا او آخران من غیرکم یا دوتن دو نوری بغیر استاسو دو مسلمانان نا نی یهودیان یا عیسائیان دیکھے دوارو وصیت صحیح کی گی خواہ دوارو تا ان انتم ضربتم فی الارض کجرتا سفر کوي پزمکه کې فاصابتکم مصیبت الموت اور سی تاسو ته مصیبت د مرګ تحبسونهما او تاسو په غی شک راشي نو تحبسونهما بنبکه دا دواړه چېونه تختی ګوره ها تحبسونهما رابع ولی رابن بے که من بعد صلاتی جماعت تبیرا ولی پس دمانزن بیا خاص دمازیگر منزن طول خلق وی فیقسمان باللہ دی که ارسوک دی که مومنان دی و که کافران دی خساوگن وکی پالا باندی بلچانا دکا دام شرک دی چه بغیر اللہ باندی نو دا دوارا با قسمو کی پا اللہ بانده او باوی این ارتبتم کتاسو شک کوئی پا مونگا چه مونستاو سر خیانت کرده لا نشتری بی سمنن نو مونگ چه دا سوگندو نوکلو پا دی بانده مونگا پیسی نحاصلو لا نشتری بی سمنن نہ حاصلو مونږ په دې باندې مال دولت چې ګندې د پاره سوګندونو کړی چې دا مال مونږ ته پاتې شي ولو کان ذا قربا دا سوګندونو به ته واستې شي اگر کا خپلوان دې دې مړی ښا وو په دین کې دا نشته چې ته به خپلوان نامه کې ذکر شو کنه چې اویل والدین او اقربینا کونو قوامینا شهداء لله بالقسط نو کار سو کی هو دا سوګندونه به نه واستې شي کنه نو دی به دا وای چې مونږ نه اخلو په دې خپل سوګندونه باندې او نه قبض کو دا مال اگر که خپلوان وی ولا نک مشهادت الله امون نه پټو دا الله گواہی ان ایذل من العاصمین یقینا شوبم په دا وخت کې د ګناګارونو نه دا غيو فیصله شو لومبي سوګندونه شو چې غیزان خلاص کو قسمونه وکړ په الله باندې نو مالکانو مسن شو ویلې ځکه دا شریعت فیصله خدای غي کنه چې مدعیبا گواهان پیش کړي امنکر به قسم کوي مدل تغیری منکرینو کنا ام دیانو سره غوان کم دی کیه خو سفر خبره وکنا هغه سوګندونو کله خبر خلاص شو نو دا یو نشستو ښا دویم نشست و سره دی فإن عسر كإدلاو كليشوا على أنه مستحق اسما جدغ دوارو سوگن كونكو ثابت کرده گنا استحق اسما ثابت کرده گنا یعنی خیانت کرده تدی مڑی دوار سانو سرام گورو تا فآخران یقومان نو پس دوتن نور گواهان با ادریگی وسن یقومان ادریگی با مقام هما وزید دا غدوارو چی پا جماعت که اغیی پا کم زی که اولادو کنا نو آخکو تا بیولا نخی کلی کنا لکتا چی موچی لی لخپی ناپ ورکه نو پا غزی با دی ادریگی بیا مقام هما پا قضی با ادریگی چی که مخی پی غدوتا نو اولادو خوا داتوان دوتنا بسوكي دا دوتنا من الذين استحق عليهم دا بداغي کسان ني چه باغي بانده خيانت ثابت شوه ده اغي سر تاوه نقصان شوه ده او قيمتي شهده نا اغلا شوه ده کنا دا بدا مولي دا وارسان ني الاوليان چه دير بوتا نزدی پرشته کی دا صفت دا آخران ده خواه الاولا یعنی چڑیر با نزدی دا غی مولی تا پرشتا کی نو دا غا دوتن با پاک قضی ادری گی فیق سمان باللہ دیبم قسمونو کی پا اللہ باندی لشہادتنا حق من شہادت ایمان چدا گواہی زمونگا دیر رشتیا دا او دیر سیدا دا دید گواہینا دید روگوی دیو امونگا رشتیا وای چی دی نقصان کرده ده دو سامان نیس شیع وسته ده دمونگ پا دی بانده دا دعوه دا وسته وما تا دینا مونگا دیاته نکو پچا بانده پل حق اخلو انا ایدل من الظالمین کمونگ دیاته و کانو شبه مونگ پا دا وقت دا ظالمانو نام نگورا اغی خو سوګندو نه زکه کول چې منکرینو کنه چې دی په داوا کوله د پیاله اغی مونږ نه دا واستې اوس چې کله پیاله اومنته شو او په دویم ځل داوا وشو او هغه دوته نه راوستې شو عیسایان تمیمی داری او داغه مرګري نغی داوا وکړه وی دا مونگا دن پا جون بانده اغسطه وا علیکا سلام تا اغسطه وا وی بیمارو زان لی داوائی کولا داکتر لطو نواسه خسوگ نشید لیکن نوم دا پیاله پا مونگ خرسک لجیر دا پی زان لسه دارو درملو کما نمونگ تین اغسطه دا نو اغی وس مدعین شو مدعین او دا دوتن دا وارسان چی دی دی منکرین شو دی انکار کئی چی ننا دا روح موائی دا تاسو داغن آغست ندا نو دی زکا سوگندو ناوکل چی دل تاکی دی منکرین شو اگی داوکل دا بای دشترا او منکر لرخو قسمی نو دی سوگندو نام پزیشو خوا ذالکا دا فیصل چی دا ادنا دا دیر نزدی دا یعطو بشهادتی علا وجه چرات لبکی گواهان و گواه سراخ و علا وجه سنگ چه دا گواه حق دے صحیح گواهی بکی دروغ و پکنوی او یا خاکو او یا با یریگی دا دینا چکا دروغ وایو کنا نو سبا دوتن نور دریگی زمونگ پزه او اغی سوگندونه که نمونگ با در اغجن ثابت شو یا خاکو یا با یریگی انتو رد دا ایمانون چه رد بکلیشی زمونگ دا قسمونا بعد ایمانیم پس دا نور سوگندونونا نو غلطی با نکی بگی کنخا واتقوا الله ويريقوا دا الله واسمعوا او دا خبر دا الله قبول كين عمل فيو كين والله لا يهدي القوم الفاسقين الله توفيق نور كي دا سي قوم فاسقانتا يوم يجمع الله الرسل سورة كي تفصيل سرا نفي ذي شرك فعلي وشوا مسائل اربعا اول کې هم ذکر کړل اجمالاً ابي ذکر کړل تفصيل سره چې دا الله حرام حرام د بندیانو حرام حرام نه دي الله د نوم سيزونا د عزت تي شعائر الله دي او د غير الله د نوم سيزونا حرام او پليت تي انصاب او اسلام دا ذکر شو کړل او د شرک اعتقادي ذکر پکې نو شوي ازلته وکړه ذکر شرک اعتقادی سلور قسمون دی کنا شرک فی العلم فی التصرف فی العبادت او فی الدعا اغیو قسم دلتا کراو آغستا چه غیبدان صرف اللہ دے انبیاء غیبدان ندی کنا یا کاغورت چه جمع بکی اللہ پیغمبران طول فیقولو ابوائی ماذا اجبتم ستاسو نفس قومونو سکر روائی کلی وا تاو چه قوم تا دعوت پیش کو پیش کو نو بیا رستو آغی سچلو کو یو دامانا قالو لا علم لنا او بوائی پیغمبران پا جواب کی چه اللہ منتا علم نشتا دے درستو حال دامانا مونخو چه کل موجودو ناغدا طویلی شو چا تصدیق کړو چا تکذیب کړو هغه ویل شو لیکن کله چې مونږ لړو د دنیا نه بیا وروسته مونږ ته سلام نشته چې قومونو سکړي دی او سې نه دی کړی ښه غریزه کوي لا علم لنا بما احدثوا بعدنا قرطبی ذکر کوي امام رازیوم چ بما احدثوا بعدنا یلا تزمون نه تپوس درستو حال کئ مونږ ته درستو حال پته نشته دی زکات تمی تا وګورا دا دلیل لې ان کان تعلم الغیوب بشکل تو پویږي فغیب حالات نو غیب حالات هغه کنه چې سړی دنیا نه رخصت شي ارستو بیا سکیږي نو ته پته نی دغه دا ټول د غیب حالتونه نو معنا دا کوي مفسرین لا علم لنا یو خدغه شو چې بما احدثوا بعدنا چې رستي سکړي او دویم ای به باتونه ما عجبا به ظاهر کې چې مونږ سره لیدنو اخو طویل شو همونگ تا دا غید ظلونو حال نده معلوم چه غید کلمه پر اشتیاوی لیوا او که پر دروغی ویلیوا بی ما عجاب بیهی بی باطن ما عجاب بیهی نگورا دیده که دا مطلب چه انبیاو انکار وکړ چې مونږ ته علم نشته دې د غیب نه نیو خبر او دلیل په حدیث دې د حوض حدیث د حوض مشهور چې نبی صلی الله علیه وسلم په حوض کوثر باندې ولالم او امتیان برازي زوال په خپل لاس باندې وګور کوم د حوض کوثر کوثر نه ازبایم چې حلمو او من شرب منه لم يزم ابدا چاچ داغه نو بوس کی بیا بچره تګی نشی لم يزم ابدا سمات کبو بیا بچره تګی 50 زره کال ورځ د قیامت په دې کې وتګی نشی په دې حدیث مطلب دا دی چما چاله وګورکړو دا جنتی شو ولی جنت کې هوتند نشته کنه انک لا تزما فیها ولا تزها دا مطلب دی وزکنه تکی کی چې دی جنتی دی تند خو په جهنم یانو باندې او دی جنتی دی او جنتیان د تګی تند نه بچ دی ها نوې چې نبی علیہ السلام با امتیانو تاواز کی نو ملیک با سو خلق واپس کی دا حوضنا ملیک با واپس کی دا حوضنا و نبی علیہ السلام بورتوی چی اسے حابی دا خود امامر گری دی راولے چی اپوال ورکما ملیک بورتوی چی یا محمدو انکا لا تدری ما احدثو بعدکا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تس خبری چی دی روس کستان سکارو نکڑی دی دی عرسنو میلادنو والا خلق دی دیستان روس تو بل دین جوڑ کلو پا دنیا کی خواب عرسنو میلادنو دار ملکو بدعات و رسومات جوڑ کلو نبی علیہ السلام ور تخیریو کی جی سحقن سحقن لمن غیر بعدی تبادشی زمان رستوی زمان دین بدل کرے رہے ہیں ملیک و تویتا نئے خبر خواہ نئے خبر خواہ بریلیان سوئی گوڑو ہر دیکی دی پدا از دیکی تحریف کئی خواہ ویننا ولی با نئے خبر ہر سوات معلوم دی ما کانا ما یکون نوائی چه وی چه لا علم لنا دیسا مطلب دی وی دای خود حیبت توی نویلی قیامت حیبت دیر دی زکی ویلی نوائی چه دمرا نخ دروغ وائی دا قیامت حیبت خوب انبیاءو نشتا و مومنانو نشتا ویلی سور نمل کیوم انبیاء کیوم نبیاءوی چنا دا تواضع دا دا جزی دا دا جزی دا وجه نویلی وی دا جزی دا وجه نی دروغ ویلی دی دا سنگا جزی دا یو سنی دروغ وی طول روز نو دا جزی دا چه علم و تشتی وی لا علم لنا منگتا علم نشتا دی اصلی دا خبر دا خوا رستو آیاتونو پدیم گوا دی حدیثم چه دا تپوس چوی دا وقتو دا انبیاءو نا پس پا قومونو کسا پیدا شوی دی خواه اذا قال اللہ یا عیسی بن مریم اذکر نعمتی علیکا یاد کاچی او بوی اللہ قال دی خکمانا دی یقول سرد خواه وی با قیامت کی چه عیسی علیہ السلام زید مریم یاد کا نعمت زما پتابان دی تا باندې مې کوم نعمت کړو نبوت مې در کړو نور والا والدتک او استاپ مور حضرت مریم باندې اذ ایتک بروح القدس کله چې ما استایم دادو کو په جبرئیل علیہ السلام سره بل تکلم الناس فی المهدی وکهلا تا خبرې کړې وی خلق سره وزانگو که او بیا پا بوداوالی که ده محق اغا خود تیر شوی دی و ده کهل اغا خود پاتی دی که نخوا کهولت خود پاغا ندر آغلی اچه کم وقت که اسمان تخیجولی شو او ده سو کالوو نوک قده زگل تا زمانه نتیری گی چه گڑای کسو را ٹیم دی گڑای اولار دالتا تا ټیم خو چې تیریږي دا د نور د خطو د پریوتو نه ها اول تدا شي نشتا نو که سو کوی چې درې دیر شو کالو نو دا کوهولت نه دی کوهولت ته 500 سنا په لور شروع کیږي نو چې نه راغلی چې دنیا ترا کوس شي نو بیا خو بکار شروع شي ګړې بروان شي نو بیا به کوهولت تورسی کنه ها دا دلیل دی دا په حیات باندې وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل او یاد کدا نعمت چماتا تا تعلیم درکو پس داغی چرا کسوی دا سوانونونا دسو دا قرآن و دا سنت چرا شنو دکی بیزک آغا وقتی و قرآن و سنت نو نو چرا کسوینا اللہ بواتا دغس تعلیم ورکی بغیر دا استادنا او دا تورات او دا انجیل مخ کی دا خطونا امعجزی و گورا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ او یاد کا چتاب جوړاو د خټینا شکل د مرغې بإذنی زما په حکم کړي تفس وړو کې نوې چې خټې سر دلیا به کولې وما وا توي چې داسې کاوه بإذنی زما په حکم فتن فو فیها تا فوکیو کپاره کې فتکونو تویرم بإذنی نشب آغا مرغے الوتن کی زما پا حکم و تبرئو الاکما والعبرسا و ازنیم اتا با جوڑو آغا ما درزاد لندو عبرس مرض والا زما پا حکم و استخرج الموتا و ازنیم او یاد کا چتاب را استلمڑی دزمکینا زما پا حکم دا معجزی بھی او هر یو سره الله وی چې بإذنی دا رد پاره کړه چې دې کدي عیسی علی السلام سره نشتا هغه بنده دې نو د بنده چې څومره کاری نو غشتا بنده خو د خټې نارسه جوړی کنه نو دا که هغه هم جوړول تخلقو معنا جوړول ښه معنی سورې مؤمنون کې براشي د انسان تخلیق چې ذکر کوي کنه ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين نو دا خلقنا خو پیدا کول کنه چې دا رستوي چې ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مزغه فخلقنا المزغه عظاما دا ټول خلقنا په معنا د جوړولو سره ولی نطفه خوشتا کنا و علی را علیهی بلبل شیط جوڑی مالتا خلق طول پا مانا دا جوڑولو سر را تا با جوڑول کول کنا و از کففتو بنی اسرائیل عنکم او یاد کدا نعمتو چی بن مکلو بنی اسرائیل ستانا ستا دا قتلنا تی قتلو لی پری خودی ایخونا فما بنکل کنه کففتو دا ولی اذ جیتم بالبینات کل چرالی دیتم پڑیرو معجزو سران او پا دلیلونو دا وحدانیت سران فقال اللذین کفرو وسویا کسانو چی کافرانو پدیکی انها زا اللہ سحر مبین داوی معجزین دی داو سحر و جاد دی فتوی دربان دو کلا اب یارو رو زیادت ایدن استاد قتل منصوبه جوڑکلن نماتی نبچ کلی کنا بل نعمت ویز اوحیتو الی الحواریین ان آمنو بی و بی رسولیم او یاد که چه من وحی اکلن حواریینو تا ولی غم پیغمبرانو نا اوحیتو مانا و مانا دا الهام سر را دی القاو الخیر فی القلب د خیر خبره په زړه کې اچول دي توحي وی دي شي کنه حواریین له په زړه کې خبره واچوله ان امنو بی و برسولی چی ایمان راوړې په ما باندې هم او زما په دې پیغمبر عیسی علی السلام باندې هم قالوا آمنا ویږي چې موږ ایمان راوړې دی او شهادت او یا الله ته گواشه به اننا مسلمون چې موږ مسلمانان مونږ ډېر په اخلاص سره ایمان قبول کړه دا نعمتونو کړه بل نعمت اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم کله چې وی حواریینو مرګرو موحدینو چې عیسی علی السلام دوی د مریم هل یستطیع ربک ان ينزل علينا مائدة من السماء. آیا ستا رب ستا خبر اومنی؟ هل يستطيعو یو مانا کی؟ هل يفعلو ربکا ستا سخیا لی بخبل رب باندی دا کار باو کی؟ یرک دا کارو کو مون بڑیر خوشحالشو. نو پدی کې شک نه دی چې الله کولی شي کنه شي کولی چې هل یې ستقي او طاقت لري ولې او مؤمنانو مسلمانانو ته کومانه دار او شاه عبد العزيز رحمت الله له وی چې هل کومانه د قد سره دی او دا راضي سوره دهر کې اول کې راغلی هل اتا علی الانسان حین من الدهر یقینا چراغ لیوا دا خود قدمه ناشوا لفظ حل دے او معنی دا قد کو دا پانا قد سر دے کنا نبی اخو اس اشکال نشتا خوا چیغی و توی گورا زمون خی یقین دے چستا رب دا کار کولیشی او کتاو تاوی هل یستطیع ربک یقینن طاقت لري رفستا چې نازل کی په مونږ باندې او دسترخوان د اسمان نه مایدار ته وی چې ډکی اجه سي پروتي خالی نه وي تخوان وي خوان دلته مایدا وي کنه چې نه ډک دسترخوان یا دو قال تقلا هو عیسی علی السلام چې د خدای نو یریګم ولې هغه څه خبر دي چې دا سوال دي څنګه کوي نو ځکه وته وي چې ګوره به په دې سوال مکوې د دین نقصان جوړي الله نو یریږي کچري اتا سمومنان قالو وی دي حواریینو نريد ان ناكل منها مونږ چې ما یې دا غواړو نو دې اوسو خبرو د پاره لومبه خبر هو پکې د خوراک ده مونږه اراده کو چې خوراک کو د دینه د زمکه نعمتونو هم ډیر خوړو هم وایو چې د اسمان د دینه او زکه سوال کو چې دا سوال زمون سره لایق دی زکه مونږ بنی اسرائیل یو بنی اسرائیل باندې د موسی علی السلام په وخت کې منه او سلوان نازلې ده کنه زګه سوال کوخه بل وتطمئن قلوبنا ازمون زړونه به مضبوط شي چې ګور الله مون له آسماني رزق راکو قلوبنا چې الله زمون سوال قبول کو بس دا خو زمون لپاره ډیره ده خوشاله خبره ده دریم ونعلم ان قد صدقنا امون به نور علم زیات شي معنا ده چتا مون ترشتیا ویلی دی ونکون علی من الشاهدین اشبم په دی باندې د گواهانو نا مون بار چا توایو چلم علماء د نازل کړي دا من الشاهدین عیسی علی السلام پوښ چې دا تاسو خو دی د زد د وجنه نه کوي د عینات د وجنه نه کوي په ما باندې امتحان نه کوي او په سینیت یې کوي ناغو بیا وي قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا او عيسى عليه السلام زوی د مريم چې الله يا رب زمونږه انزل علينا مائده من السماء تنزل کې په مونږ باندې او ډک دسترخوان د اسمان نه تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا شبا د غروز زمونږ د پار ورځ د اختر هم زمونږ د پاره چړومبیو لیوالینا او زمونږ د راستو د پاره وایته منکم ادا به یو لوی رحمت شي ستاسو طرف نه خا زمونږ اسی اختر نشتا نو دا ورځ به زمونږ د اختر شي دار چې اختر شتا زمونږ نشتا کنه دا د توتیان را پاسې ده ولی انه اذا وجدوا مقالا مجالا لم تركوا مقالا دی چې زمون ته ده کنه وی وی ګوره چې مائده نازل شو نو اگر ورځ د اختر شو کنه او چې نبی دې اسلام پیدا شو نو هغه د اختر ورځ نشو دومره هغه تاسو پک کتی شي وی چې مائده ډیره برکتی ده او که نبی علیہ السلام ډیر برکاتی دی نو کومه عید میلاد النبی کو نو زکه کو چې عیسی علیہ السلام ته خپل مرګري وې چې دغه ورځ به موږ د اختر ورځو نیسو وګورئ موږ د نبی علیہ السلام د پیدایش ورځ اختر نیسو نو دی وی دا وی نشته پکې دا د ځان لپاره دلیل نیولې ده عيدا لأول هو آخر هو يتمن نو يقول داخل عيسى عليه السلام أغي توي كنا عيسى عليه السلام ويكي يا الله دار وضب زمان دا پار اختر شي نستا پیغمبر سوك ده عيسى عليه السلام تما تقبل پیغمبرو خیا کن اغویلی دی چی اللہ زمان دا پیدایش تار وزو زمان دا پارا دا اختر وز کی ندا توتیان با ام خوش آده شی عید اللی اولینا و آخرینا اغو کم دے ویلی وی وام دے کم دے و ڈب دے کم دے خبر دا کم دے دا و تا پا کس راوی استا خود دیس آلی اسلام خبر دا اگر خپل خلقو د پاره مرګرو د پاره اختر نشی کنه نو ستا پیغمبر هوتا تن دی ویلی کنه او الله تن دی ویلی چې الله زماده پیدایش ورځو زماده امت ته پاره د اختر ورځ کینه هغه خپل دو اختر مناو کړی دی عید الفطر او عید الضحا عید الاضحى او تقی مناو نور خو نشته بګی بس اغی اخپلا پر خودننو آغا کاریو که خواه دری مختاری با که پیدا که نصب ری ده کنه ورزقنا یا اللہ انتا رزق راغی در رزق سوال که استانا پانتا خیر الرازقین او تا بہتر رزق ورکون کے دار چانا قال اللہ انی منزلوا علیکم اوی اللہ چی بس تا سوالو که ما قبول که زنازل اونکم دی مائی دی لرا پتا سبان دی لیکن دنیا دا کنا جنت خون دی شرط و سرویم شرط فمن یکفر بعد منکم اگا چاچنا شکری اکلا پس دینا پتا سکی دی نعمت فینی اعذبو عذابا نزب عذاب ورکم دی لرا خدا سے عذاب لا اعذبه احد من العالمين چې دا سي عذاب مما هیڅ لنی ورکلې په مخلوقات کې نو بس دې کې دوه قول دې سو کوي چې غي ويري دو وی چر مونږ نه غواړو مايدا ځکه یا به هم څه خړلې یا نه او اللہ برا رضا سے عذاب راکی دا ساگا ڈوڑے را لخدی کنا چی دا عذاب نخو بچیو یو قول داد ادویم قول داد چی نا چی اللہ اوی چیزی نازلو ما او عیسیٰ علیہ السلام سوالو کو نبس نازل شوی وکن او سنگا بنازلی دا ارود بنوی نوی مائی درات لہ اللہ خدیر واللہ واسع و علیم کنا اروز بنوی نوی مائی درات لہ چکمہ بنن نازل شوا وز پرون نبدل اوها اگی کبا مئے کباپو اگے او گبینو دس دنو جبل اروز بنازل شونا اگی کبا بلسو بیدہ ظالمانو لگی دا داغی نبی اغلا شو روکڑا آو علیکا خورے کننو غلا کوئی سل یو شی بیراخ کزانتا بل شی بیراخ کوئی دا با وڑولا ہو سما لگا بیدتیان چو ڈوڑے اکڑا چاکنا ندوی یل مال داردو کے ندفو سینہ میں خراب دا ندابا دی ڈوڑے کی ان غالما وڑولا بے او سما نو پلیس کی بے اوٹا کو نو جگلے تی شورو کرنوی اللہ تی نخن زیران جوڑ کو جب بدبختو تا استمانوی لیچ فمن یکفر منکم وَإِذَ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ او یاد کا جوبوی اللہ پا قیامت کی یقولو نوی او قالوی در زیاد تحقیق دبار چیزا خبر اگر دا سوکنی لکا شوی لکا جیوکار شوی اگر ایک غشک نہیں کنا خواب وزی قال مازی استعمال کی دا خیدا چی بس دا سوکنی لکا جدا شوی دمر یقینی دا خواب ابوی اللہ قیامت کی عیسیٰ علیہ السلام زید مریم اانت قلت للناس اتخذونیم آیا تاویلیو دی خلقتا چونی سیمال را و امیم او مور زمان مریم الہینی من دون اللہ دو خدایان بغیر دا اللہ نا تر قیامت پوری ستاسو عبادت شوی دی ستاسو عبادت شوی دی چکم ملک تبا خلق لو نوال تگوا سولیب اولارو چکم بخلوی بلڈنگو ناغی که با سولیب اولارو چی داد عیسائیان بلو داد عیسائیان بلو نو خلقو خطول استاسو عبادت کرده اتاو طویلو قال سبحانکا حبو عیسیٰ علیہ السلام چی اللہ تفاق ذاتی سبحانکا سمره چې دا تاسو شوه دین ټولو دا جواب کړی عیسی علی السلام دې کوم لایق دي کاولیاء کرام دي سوره فرقان کې راځي او نو دا هر یو جواب دار چې سبحانك دې کې څه مطلب دی دې کې دا مطلب دی چې الله زخم واحد ما ام واحد خلق ته د توحید دعوت ورکړي د شرک دعوت نو ورکړي دا وسنګ واحد که گلابی غنتی اینو که نا زخو صحیح موحد ما اصلاح توحید اقرار کم چه سبحانکا یا اللہ تپاکی دا شرکنا دا ولدنا دارسنا نزبا سنگا چاہتا ہوئے ما چه دا ما عبادت کوئے دا دیر زبردست جواب دکھا ام مفسرین ذکر کئی چه دا ارچاله پکاری لکل من یزکی نفسه ان یقول سبحان اللہ چه سوک لکا پوه نشی بعض انسان کنا او خپل لویه و صفائی بیان کی نور پسید ضروری چه سبحان اللہ یا اللہ زنیم پاک پاک پتی زپس پاکیم سرنا ترقو پوری گاندیم سبحان اللہ عیسیٰ علیہ السلام چی اللہ تپاک ذاتی مونگستا تسبیح وائیو ما یکون لی ان اقول ما لی صلیب حق ندی جائز زماد پارچو ویما اگا خبران چی ما سر لائق نئی دموحد سر خدا لائق نئی چی غیر چاہتا دا شرک دعوت ورکی تا دا ما سر لائق نئی ان کنت قلتو کچری دا خبره ما کړی نو ریکارد کې وپرتای کنا سائلم کې فقط علم تا نو ته پویږي پاره باندې زکا تعلم ما فی نفسی ته پویږي پا خبرو چې زما په زړه کې دي زما په نفس کې بل علم ما فی نفسک او زنه پویږم پا سوچ ستا په ذات کې دي انکا انتا علام الغیوب بیشکا اللہ تپوئے پٹولو اغا سیدنو باندی چیزا مونگ نپنا دی مونگ تا غیب دی غیوب دی او تا تا نشتا دیو جنبازی علماء گوری کله یو سړی علم داغه لپاره zarar جوړ شي لا یذرکم من ضل هغه ویل دي چې الله تبا عالم الغیب نه وي ولي وی غیب شته نه داغه په حق کې نو هغه ته غیب شته هغه ته ټول حاضر دی او مشهود دی لکه وای قران ویلی دي نو مونږ چې قران سویلې غي پسې بزګو مونږ ستاپه عقل پسې نذو عقل لکه عقل له مونږ ستاپه عقل پسې نذو چې ته وای چې هغه ته غیب وای قران بار بار نو عالم الغیب والشهاده الله پويږي په پټو باندې او په ښکارا باندې نو چې هغه ویلی دي نو مونږ به نو وای دا دې پکې څه خبره وکړه نو ځکه چ عقل په دین کې نه چلی عقل په دین کې معیار نه دی چې سمع او سره مرګري شي نو بیا معیار دی چې وحي او سره مرګري شي صرف عقل په دین کې معیار نه دی کنه ما قلت لهم ما هو نور سنو دی ویلي د خپل قوم ته الا ما امرتنی به مگر هغه خبر چې تا ما ته امر کړل باغې سره ان اعبد الله ربي وربكم ما تداویلو چې زما قوم ان سواراو بندگی کوي د الله چې زما هم رب دی او تاسو هم رب دی زیم بندگی کوم تاسو میه کوي وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم ازو په دې باندې پوهوما حاضروما سو پورې چې د پدې کې موجودم فلما توفیتنی کلچ تاواغستم اسواننو تا کنتان تر رقیب علیم ری اللہ تپ دی بانده نگاہ بانیم مونگ بیانیو خبر او دقا الفاظ بخاری کی راغلی چی نبی اللہ السلام وی چی فا اقولو کما قال الاخ الصالح دبام اکا خبرکم کما خبرہ چی دمارور عیسیٰ علیہ السلام کردان چو وکنت علیم شهیدم ما دمت فیهم سمره ټیټ دلیلونه دي دی په لغه ټیټ دلیلونه دي آپ له سوي آپ له سه اما کمه راځه مکړي نه حدیث ته نه سشتا اسی روایت دی ښا او بس ځان هلاک کړي په دې باندې چې ګوره ښکار خبره ده چان بیاوی چې الله دا هغه حال نه خبر یو چې لیدو کتم هغه نه خبر یو او چې کله موږ رخصت شو دنیا بیا نه یو خبر نبی صلی الله علیه وسلم وی استاد عرض الاعمال حدیث څه شو اسو شو چې ته عرض کیږي هغه ضعیف حدیث دی کنه او د حجت قابل نه دی کنه عرض د اعمالو کی دنه بیا وری وی چې مونږ نو یو خبر خا پان تعالی کل شین شهید او الله تپار سبان دی حاضر ناظری ان تعذبهم فانهم عبادك یا الله کتو العذاب ورکم نو داستا بندیان دی یا الله کتو العذاب ورکم نو تا باندې اعتراض نشی کېدې زکه چې داستا بندیان دی او تد دی مولای وللمولا حق التصرف فی عبیده او مولا و مالک ده پار تصرف په خپل غلامان و عبیدو کی کیگی کنا هر سجی کئی نکولی شکن و ان تغفر لهم کتو تبخنک فینک انت العزیز الحکیم نوی اللہ دا مطلب نده چکنی سزا نشی ورکولی کمزوری نزکو تبخ نوکلان نزکو بندیان زان تا گوری چی پوئیگی چی دا جواب یا نیما زان سر سوچو که مشوراو کی کنا نوی دا مافی کول خدی کنا خوا فاللہ خدا سے نده انکانتا العزیز الحکیم تا خدورا ورز آتی که سزا ورکین ورکولی شی خدا بخنه و تذکه که چه حکمت ده حکیم قال الله و بوی اللہ قیامت کی هازا یوم ینفعو الصادقین صدقهم دا غروز دخا چو ټول مخلوق یې په انتظار و ټول فیصلې او مسلې دې تر جمع شوې دي دا غروز دان چې فایده بور کې رښتینو خلقو ته رښتیا داوي رښتینی څوک دي موحدین او رښتیا څه دي د الله توحید خاص د دې لپاره جنتونه دي چې به یې ولاندې زونه داوي نه نهرونه همیشه به پاره کې همیشه رضی اللہ عنہم و رضو عنہم اللہ دا دین رضا شوئے دے او دیبا دا اللہ نا رضا شیئیم ذالک الفوز العظویم دا چی دے دا دیر اللہ کامیابی دا کمو امام راضی ہوئی چی دا رضا یا دی کنا دا رضا نا دا ذالک انور مفسرین ہوئی چی را خبکی گما منگا خوزا لکا دی جنتونو تا اشارہ کلی دا زکا چی ذالکا دا بعید دا پار رازی او غا بعید دی کنا فاصلہ پکشتا دی او تی راجی که رضا تا نو رضا خو دیرا نس دی دا نو اعتراض نکو در باندی پیر لوی سڑی خوزان پوکو امام راضی وتوی رحمه الله تعالی چې رضا په دې کاغذ کې نږدې ده په دې پاڼه کې نږدې ده لیکن مرتبه اوه دا مخلوق ټول د الله پر رضا پسې زور لګی ها ټول د الله پر رضا پسې زور لګی ډیر کم خلق ورته رسی کنه مرتبه ډیر اوچته ده امام راضی وی چې ذالک بعید ته بعید د پار راضی او رضا هم بعید ده او په دې باز رتبی او د عزت سره داده نو مفسرین یو بل ته وی چې مونږ خو وی چې ګنه د امام راضی څه متکلم ده دی خو صوفی ده د صوفیانو دا طریقې ښه بعد رتبی و بعد مصابتی داودی ذالک الفوز العظیم دغا کامیابی دیر لوئیم در صورت خلاصہ ذکر کئی دو صفتا دو چی در صورت ندا ثابت شخا للہ ملک السماوات والارض وما فیهن خاص دا اللہ اختیار دے دا اللہ بادشاہی دا داسمانو دا دزمو کوسو جبدی کی دیم مالک اللہ دفا وہو علا کل شین خدیر او دا اللہ پارس باندی قدرت والا دیم نو ملک او قدرت دا خلاصو دا سورة المائدہ دا قرآن کریم یا ویسا تردید پور ختم شوا چغی کدا پینزو سورتو نو سورة فاتحا سورة البقرة سورة الامران او سورة النساء او سورة مائدة اخلاسی ہے سمرا سانوی چه سورة البقرة او سورة الامران خو یو خلاسا دا چه سلور مقصدونا مقاصد اربعا توحید رسالت جهاد و انفاق هغه خامخا څوک تاسو کې چې ولې دواړو سورتونو یو خلاصه ده وای ګوره سورۃ البقره کې هم مقاصد او په دلایل سره ثابت او سورۃ ال عمران کې هم دغه مقاصد او په دفع د شبهات سره شبهات یې دفع کولو دا سورۃ آسانه بس دغه قدر یې د کول غواړي ها چې تپو سوشی پو مجلس کے ہو یو بندہ پاسی چیتا ہے نو گو رو دور دو قرآن نواقی بھی کن انسان خواہ او دو صورت نسا خلاصا سمرا سانوا چیتری اسی دی پاول ایسا کی شپارس احکام در آئیتو پدویم ایسا کی نه احکام سلطانیہ او دریم ایسا کی زواجر او دہلی کتاب او دو منافقان دا خلاصه چې هغه بیا ګور نه هغه سر سنډي چې او ګور شي. اوس سورۃ المائده خلاصه هم دوه ګران نو ټیک ده لسبابو خلاصباب اوس دوه ګران خور نه دي چې په اول کې مسائل اربعو په دویم کې امر مصلحو د مانګو مسله وا په دریم کې مثال د ناقضینو چې وعده یې ماته کړی او په څلورم کې مثال د متکاسلینو چې جهاد له نه پاسې دو نو الله په غزمه کې سلويخ کاله حرام کړه سمره ذلت کړه. او پنځم کې درې خبرې وي چې ظالم له سزا ورکې اسره باندې کې او ترغیب اعمال صالحہ او تا چې وبتغوا الیل وسیلتہ عمل کوا او بل اجرا د حدود او شپغم کې تسلی پیغمبر لچی ایو الرسول لا يحزنک الذین یسارون بالکفر دی خلق تم ګورا پریشان وشخه دی رغت بابو دا اوم بابو یهود نو سوارا او سره کینه پاسه ما تعلق مو ساته لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء او تم بابو چې علماء سوء نزان بچکه ربانیون او احبار دین نزان بچکه غره او نه هم دا چې بلغ ما انزل الیک من ربک پیغمبر پورا سوال چې تاسو ته نازل شوی او لسم بیا اعاده وا در سلور مسائلو اعاده ذکر کرا بیا بیا تحریمات د عبادو غلط تحریمات د الله صحیح نظر و نیاز د بندیانو پنم شرک غلط او نظر و نیاز د الله پنم عبادت تکنا. سورة الانعام دی زینا سورة تلکحف پوری دا دویم ایسا دا دی که دولت سورتو ندی او دی که زیاد بیان د تربیت کیگی چه سنگا مخ کیسا که زیاد بیان د خلق بیانی دی چه پیدا کری دی و دی سورتو نو کیوئی چه پریخی ندی دا غسی تربیت والا کئی قسم آن قسم رزق والا پیدا کری دی پا نزول کی پس دا سورت حجر ندی اگا چوان دی دا پچ بانده ربط مخ کی سر خویا و دغشو چه دویم ایسا شوا تو قرآن کریم بل داو چه دا سورت پاکست دا سورت مائده دی اگه کی اول شرک فعلی بیان شو بار بار او اخر کی اعتقادی ذکر کو یوم اجمع اللہ او دی سورت کے با اول شرک اعتقادی پدلائل سره ډیر ابي اور پسې اخر کې شرک پھیلی 118 نه پس دا وی پاکس باندې دا سې مخ کی صورت کې دلائلو او نقلی او د انبیاء او دې کې عقلی ذکر کې ډیر سورۃ المائده کې د شرک پھیلی اقسام ذکر کړل نصور انعام کے بعد ترقی پاگے کے نم باخلی چیزا شرک فیلی پسکشی ہو پا انعامو کے پا حرس کے او بلداؤ چل تکی رد کڑو یوازی پا یہودو نسواراو ردونا رازی کرشی او دی صورت کی رد کی پا مشرکان ہوا سورہ نام کی زواجر دو مشرکانو بلداو چاگئی کہ اصلاح دو معاشری و دی کہ اصلاح دو عقیدی کئی بلداو چاگئی کہ ذکر کرل چما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلت دے واغس خاص ذکر او دی صورت کے وطول انعام بیانی سمانیت آزواج اته جوړه او پکې ثابتې ښه ال تکی ویلو چې اهلي کتابو سره موالات مکو لا تتخذوا اليهود والنصارى دی صورت کې وایي چې مشرکانو سره مکه وایي کنه او دا غي د پاسه دي التهم د قران عظمت بیان کړو خو مې سپاره کې وایزا سمعو ما انزل الى الرسول ترایونم تفیز من الدمع دی صورت انعام کې بوي 55 آیات کې پیدا جاک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم چې قران له سوک راضی نتو تسلیم مخ کې کوا داغه دب کوا تسلی کوا دا سنور آیاتونه چې دلته کې وی یوم اجمع الله او رسول پیغمبرانو باندې الله تاسو کې او غیب جواب کی چې لا علم لنا نو سورۃ انعام کې با 50 آیت کې د علم غیب رد کوي رد شرک فی العلم ډیر په اعلی طریقې سره دا سیل ته ویلو بلغ ما انزل الیک قل سوا نو سورۃ انعام کې دا طریقې خید رسول چې څنګه بیرسه نقل قل بلغ اول کې لسذ ذکر کې لسذ چې قل قل داس وای داس وای ا طریقې بیانې ښه سورۃ انعام تقسیم دا چې دوی سي دي اولې صدا دا اول نتر 118 پورې ادوی مې سه 118 تر اخره پورې ښه خلاصه دا ده چې پاول عیسی کې رد شرک اعتقادي دي سلور واړه قسمه کفی العلم ده په تصرف ده په عبادت ده او په دعا سلور واړه بیان خدا اول عیسی چې تر 118 پورې ده سلور باب دی اول باب شلو آیاتونو کی دویم باب شلو آیاتونو کی بیا دریم باب دسلو اختمنا تر 70 آیات پوری او بیا دس 70 نتر اخیرہ 118 پوری سلورم باب دی پاول باب کې چې شل آیاتونه دي هغه کې مقاصد اربعه ذکر کوي کنه توحید رسالت صداقت د قران او اثبات د قیامت دا ثابتې د شل آیاتونو کې بیا د شلم نه آپلا بیا شلو آیاتونو کې سلو اختم پوری زواجر دی پدی مقاصدو باندی چی من ازلمو مشرک لزجر ورکی چی توحید نے انکار کی رسالت نے انکار کی اغلا قیامت نے انکار کی اغلا تدقی مقاصدو نا جسوک انکار کی اغلا زواجر دی سخت دا دویم بابو سلو اختم پوری بیا سلوی اختمنا آپلا دریم باب دے او پاغی کی سلور قسم شرک لاغی ردو اول فی الدعا اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل یاو تدعون فیکشف ما تدعون رد شرک فی الدعا دے بیا اور پسی رد شرک فی العلم ان دوستم یاد کی قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك او په تصرف یې ذکر کړی دی خاص د پیغمبر نه چې ستا اختیار کې نشته څه 57 آیات کې وی قل اني على بينه من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به ما سره اختیار نشته دي ان الحكم الا لله اختیارات د الله سره دي. ما سره د عذاب را واستو اختیار نشته دي. بیا بیا وی لو ان عندي ما تستعجلون به. افی العلم یہ بیا ذکر کړي په یو کم شپته کې وایندو مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر. بیا د 70 آیات نا پلا سلورم باب دی او غی کی رد د سلور قسم مشرکین اول بالعباد الصالحین د انبیاء ذکر بکئی او بیا بالکواکب مشرکین بالکواکب چې د استور عبادت به کو فلم ما جن علی لیلو ابراهیم علیہ السلام په واقعې ابیا اور پسیرت د مشرکین بالجن او بالملائکه د په یو آیات کې راجه مکړی پورا سلم آیات ته وجعلوا لله شرکاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم. دا ولي سوا دي کې سلور باب دي. اول باب کې مقاصد توحید رسالت صداقت ته قران اثبات د قیامت شلو آیاتونو کې. بیا دویم کې زواجر په دې مقاصد باندې څوک انکار کوي غیله زور نه. ابیا دریم کې چې سلوې ختم نه پله شروع کیږي نو سلور قسمه شرک رد په دعا په عبادت په تصرف او په علم. او بیا اخري سلورم باب د 70 نه تر 118 پورې رد سلور قسمه مشرکینو دا د اولی سی خلاصه. سورۃ انعام ممتاز ده. په دلایل عقلی او سره پنځیش دلیل عقلی دویم په قواعد سته او سره وکذالک وکذالک ا قواعد سته په کې بیانې او دریم تعلیم د توحید په لفظ د قل سره لزل تعلیمات د توحید دی بګي په لفظ د قل سره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. دوی مې سوا نوځکه په الحمد سره شروع کړه او دا دعوه توحید شو او په دې باندې دلائل دا لومبه مقصد ده چې موږ ویلو په اول باب کې به مقاصد نو مقصد په کې توحید ده. نو باقی باندې دو دلیلونه ذکر کړي تمام صفاتونه د کمال خاص الله لره دي هغه ذات چې پیدا کړی دی اسمان او زمکان چې جسم ولشتا السماوات الارض لوی لوی جسمونه ول الله ورکړي دي وجعل الظلمات والنور او پیدا کړی دي تیرې ډېرې به حد او به انتها اور رڼا یو د ایمان د قران حدیث سره جعلو ویخا اغی سر خلقا او دی سر جعلا اشاره کی دیتا چکوری دا لگ وقت پوری دی طول مر ندی جعلی سی دو ندی دا بیار وانی نو جعلا چراشی اشاره دیتا خوا داوہ ذکر شو آدوا دلیل ذکر شو نو اسرت کئی پا مشرکین باندی ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بیا وګوره کافرانو ته یو په لدا الله صفاتونو د کمال ته وګوره ابل پل کافرانو دی کار تاو گورا سم دی استبعاد لپار دی بیاو گورا دی کافرانو تا چی دا خپل رب سرانور خلق برا بری دا معنا بہتر دخوا چی بی ربهم دی عادلون سر دی او مخکشوی دی خاص دا فیدی دا پارا دا حسر دا پارا چی ورد اخپل رب سر برابری نور خلق سوک اولیاؤں سر برابری سوک پیغمبران سوک سو سو دا تخصیص سمانا چی خاص دا اخپل رب سر برابری نو چا سر این برابری زان سر سوک نبرابری وی هم چما دی گری نیست دما پشانوی سوک نشتا دا پلار سر سوک نبرابری وی دما پلار پشان سوک نشتا خدای پسان تی دیر شی دی دا خدای سر برابر دی ٹولو بی رب بیمی آدی لون گو رو خاص دا خپل رب سر نور خلق برابری تا عدل دا مانا برابرول وی عدل یو کن نو عدل انصاف مساوات تاوی کن طولو لیو شانتی برخوار کن زیادتا و کمی ندی ورکلی برابر نو دلیل اقلی و ذکر شخان داغی پنزیشتونا خلق السماوات والارض و جعل الظلمات دویم هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا اسمانون ازمكنا الله يراكشه تاسر خبركم الكائنات دليل ذكر شو نوس انسان تپ نفس کے کیسل استاپ دے نفس کی زماد وحدانیت اللہ غزات تیم چ شروع کڑے دے پیدائش تا سو دخٹینا خلقکم سمان بدا دا سورہ الف لام میم سجدہ کے براشی و بدا خلق الانسان من طین شروع کڑے وا تے انسان دا پیدائش دا کھٹینا ارسو کی خود کھٹینا ندی پیدا کڑی کنا و بدا خلق الانسان من طین اللہ غزا تے چستاسو پیدائش شروع کڑے و دا خٹینا نلاوی زانتاو گورا کار سوک لوئی کئی نو تسل لوئی کئی سڑیا تا خود خٹینا پیدا شوی نو خٹا کس دی ناجزی کوا ساس راجزی دیر خون کئی سم قضا عجلا اس بات دا قیامت کئی دویم مقصد خواه سم قضا عجلن بی مقرر کلی دا یو نیتا چگی تا موت ویلشی اگر چا تا معلومه نا دا عجلن نکره دا واجلن مسمن عندهو یو بلا نیتا دا چی معلومه دا اللہ تا چگا قیامت تی سمان تم تم ترون بیام تاسو پا قیامت کی شک کوئے اللہ دیکیم شک کوئے پارس کی شک دے ستاسو پا توحید کی شک دے پا قیامت کی شک دے سمان تم تم ترون دریم دلیل عقلی او باغی کی دا علم خبر کئی نرستو بیا دو مقصد ذکر کئی وہو اللہ او امدغا اللہ دے فی السماوات و فی الارض پاسمانونو کے او پزمکو کی اسمانونو کے دی تا اخو مکان نشتا زکا جزمک اسمان نو او اغو نا وہو اللہ مانا بید صفت کو چدغ اللہ معبود دی پاسمانونو کے ام کتا پوسو کئی چه معبود سوک دے نوی بچه اللہ دے او پزمکا کیوں بل معبود نشتا نو نمرات تی نصیبت تی خوا الله د پاره مکان نشتا اسمانونو کې هم داغه بندګی ده پزموکو کې هم داغه بندګی ده یا داسوا دغه الله متصرف دی اسمانونو کې هم تصرف کوي پزموکو کې هم تصرف کوي یعلم سرکم وجهرکم ویعلم ما تکسبون پویږي پتا سو باندې درې قسمه پویږي الله تاسو پر راز باندې چې په ذل کې وجهرکم تاسو په خبرو باندې چې په خلی کېږي ویعلم ما تکسبون پویږي تاسو په کاروبار باندې چې په بدن یې کوي خدا هو ارشد الله په علم کې رالمو اس شیطنہ بار نشخہ دریق اسماعیلم یہ ثابت کر نوس اس بات کی دا صداقت دا قرآن اور صداقت دا پیغمبر وما تاتیہم من آیت من آیات ربیم نظر آگلے دی خلقتا یو آیت دا آیاتنو دا خپل ربنا کله قران ایت تی واغستی شنوم سیدا چې ګور ایت راضی نو دی انکار کوي ادي ولا معنا بدل کړی تاسې یې بخلق دغه یا نذر غلی دی خلق ته یو معجزه د معجزو د خپل رب نام الا کانوا عنا معرضین مگر دی دا غینا مخړون کی دی فقط كذبوا بالحق لما جاءهم پس دروغ جن کو دی خلق او هغه حق لرا کله چراغ دیتام چې قران دی فصوف یاتیم زردا چراغ شي دیتام با او ما كانوا بی استاذون واقعات اخبارات داغه چې دی ور پر ټوکی کوي هغه دی د دې په حال به پوي شي کنه د دې په انجام به پوي شي نو دوه مقصد دلته ثابت شو من آیت من آیات ربهم پیغمبر یادی او فقط کذو بالحق قران اگر که په شکل زجر کې ذکر کړي خدا مقصدونه دي اوس ورپسې تخویف دنیاوی ذکر کئی خاص ربط یہ دماغ کے سرخا اب یاور پسی صداقت پیغمبر ذکر کئی پا دفع دا شبہات سرخ پاغبان دیتی رازو نکلیو کنخا داگی جوابو نکئی تخویف دنیاوی دید پار ذکر کئی اللہوی علم یارو نگوری دا خلق کم اهلکنا من قبل من قرن چې څومره هلاکړي مونږه مخکې د دینه قومونه پیړې دا ولي تر دې توحید د انکار په جوان دي نلاوی ک تاسو یې نه منئ نو تاسو باندې به مهذاب راوړي نه منئ دا مقاصد اربا نه منئ چې مړو کم څومره به مړو کړي دي تاسو ته دغه معلومات شته او خلا تا معلوم دی تخویف دامت لبی خواه مکن ناهم پی الارضی مونگا غیل زیور کلیو پز مکا کی سمر زی مونگ لی خمرا کلی 30-15 چی اسمان پا کنخ کاری اللہ وینا ما لم نمکن لکم اغا زیونا چی مونگ تاسو لندی در کلی لویلوی کورونا لولوی دیری مالم المکل لکم دغسی مالونا دولتونا فارسلنا السماع علیم مدرارا منگا ورولی پاغی باندی بارانونا وقت وقت باندی چی ضرورت باو لکا اس چیزا منگ ضرورت تینو کم دی چی کی گی نالای ما پاغی باندی وقت وقت باران ورولی خیال کوئی دا قرآن مجاز تخا وارسلنا السماء اسمانی پی ورولیو یاو با اسمان نو کنا یاو با پاکی کام شویو نا دیتا مجاز وی کنا چونکہ باران دا اسمان نا دے نو نمی ولی دا آسمان کی خودو چی دی گاون دی کنو دا گاون خودی رحقی کنو خوا علاقہ پا دی کی جوار دی را لگلی امون پا دی باندی باران وقت پو وقت اک باران بنو وجعلنا الانهار تجري من تحتهم مونږه پیدا کړیو نهرونه چې روان به د دې په اختیار کې خپل باغونه به په وکولو فصلونه به په وکولو باران ته اړو ضرورت نو فاهلکناهم نو هلاکم کړنو چې الله ولې هلاک اخو به هم داسې خلق وکنه یا خدای ماشومان باوم پکیو بوډاګان باوم پکیو ارسوک با پکیو الله وی هلاک میکړو بی ذنوبهم ګناونو په ځبان ده اسې فالا نه هلاکی کړه نو داسې ظالمانو چې ځان سره هغه ماشومان او هغه ضعیفان او مریضان ارسوک هلاک کړ کنه ولي دنیا عذاب عامی کنخا دنیا عذاب عام خو پا کمری و بدن پا کمری ہاں پرخ بے قیامت کی بیا چکم خدی غو شیدانی دیر اچت خلق چکم خراب دینا غو جانم یعنی نو یا اللہ چدا قومن مرشو نو بیام دا دمر خلق پا دنیا کشتا نو اللہ ایما خدمو کنو دا خالی کرے وان شان من بعد قرنن اخرین مون پیدا کړی پس د دینه پیړې نورې دي ته تخویب دنیاوی وی د زکه ذکر کو چې دی موجوده او تعالی وی چولې تاسو ډیر غټی تاسو ډیر زورور او مضبوط یې تاسو هم معمولی غونټې پوکې غواړئ نمکه وای غواړئ کني هلاک بام کوم غواړئ دا خبر یو منه د قران اوس دغې شبهات هغه ویلو پیغمبر ته هغه سي چې ګوره کدا قران دغه سي په یو ځل راغلی وي موږ به منلې وي خدا په څومره وخت کې نازل شي لګ لګ لګ لګ الله دا هغه جواب کوي ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس بالفرض کوم نازل کړي وي په تا باندې دا کتاب په یو کاغذ کې قرطاس فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ دی با غسته و پخپلو لاسونو کی لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا نو اقا خبر بوانو خبر نبد لیگی خوا ذهن چی غلطی کنا نویل باغ کافران و خلقو اِنْ عَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِين دا خو سجادون تی دایر دیر لوی تاثیر دی پکی وی خوا ندی دا کتاب مگر سحر دیخ کاران دا خو شبہ نوا اجواب راغ اوس ور بزیخ کار شبہ ذکر کی خوا بلا وقالو وایدی لولا انزل علیه ملک ولی نازل نکلیشوا پد باندی سوک ملک فرشتہ دا اسمان منگتن دا معجزہ غوالو چې دا سر دی ملائک راشی کڈیر نینو یو خود راشی کن چی دیوی جبریل علیہ السلام نمون خون لی دو جبریل علیہ السلام پورا دے وچی مونگے خوی نو کنا نا اللہ ہوئی تاکی دور اصا دے چی تبا جبریل ونی دا دے سوک پا سلورے باندے ماشومان ڈدو کی او تا بیا غوبل جوڑ کری چی دے غوبونو پر دیر علیہ وشلو لیو زلمی و سرو دانگلو اتا با جبریل وینی سگرٹو خلاص کلی ولی نازل نکلشوا پدبانده ملک داسمان اللہوی ولو انزلنا ملک اللقضی الامرو بالفرض کمون نازل کلوی ملک داسمان نا نکار بے ختم شویو لقضی الامرو بس جنازہ بے ہوتی ونو ځان له مرګ واړی هویږي نه فیصله شی وو کار دی زګه دی ملک نشلی دی ملک لیدل او مرګ به یو شی ثم لا ينظرون بیا به دې انتظار نکړی شی یو دا معنا دا یو معنا ده چې ملک لیدو سره چې هغه په شپل شکل کې راشي جبرئیل امین برا تفو دا بانده پا شکل کی برا تا ادوین مطلب یہ ادا دیکھا نا چی ملائک برا شی کارنگی دیب اوی نی دیب اوی چی دا ملائک نده نالاوی زخو بیا دیتا نگورم چکنی بیا با ام دی زمان پزمکا گردی لقضی الامرو دا دا اللہ قانون دی چکل اللہ معجزہ راولی گی او خلق به ادبیو کی نبی الله عذاب راولی خا ثم لا ينظرون ولو جعلنا ملكا ها کده دي دا مطلب چې مونږ ته دي پیغمبر د بندیانو نه نه راتله بلکې آسمانی ملک دی راغلی وي نو مونږ به خبره منلی و ملایو کچره ما ګرځولې پیغمبر لرا ملک لجعلنا رجلا نخام خاما با جوړاو اغلرا په شکل د سړی کې هغه جبرئیل علیہ السلام چې براته چې بیا بلالو چې نبی علیہ السلام به تاسو کو جدا سوکو پیدا هو چې څوک بناستو نبی مونږه کو نه پیژن دا پنکم لکه اجزوک بدلی ری نو ناغی باوی دا داغو کنا دحیت الکلبی دحیت الکلبی دا صحابیو کنا جبریل بدا آغو پا شکل رات لو دیو گو باندی بے ویخت پراتو و نبی علیہ السلام چبا بادشاہانو تا خط لیگو نو دحیت الکلبی بے لیگو چکا دی که سنس رحمی کا نا نو چدو تاو گوری نو ایمان براوڑی چی دے اگا سفیر دے چی اگا پیغمبر بسنگی خواہ اللہ ویکما گرزو لیوی دے پیغمبر لرا ملک نما بخام خواہ گرزو او جوڑاو دے لرا پشکل لسلی کے وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ نَلَا اِمَا خو بیا پا دی بانده اشتبار آوستی وا ما با شک کی غرزولیو اگا چی دی وست شک کی پا پیغمبر کی نو اسم موی چی دا خو بنده دی دمونگ پشانده و بنده پیغمبر نشی که دی نو چی ما ملیک را لیگن اگا بم بنده پشکل را لیگن بیا با اللہ ای زخو سوک پشک کنو وردو ما زخو دا خلق شکونا لرکو ما زخو خلق تا وضاحت کو ما اجدا کار میکون للبسنا علیہم ما بیا پا دی باند شک راوستے ہو تلبیس با تی جوڑ شے ہو ما یلبسون اگا چی وست دی پشک کی دی اگر ڈوڑ دی کنا اللہ ای دار دی دا سوال اس بے فیدی دے نو خواہ چه ملک دی راشی خبر اخلاصو شد رسالتو نو اللہ تسلی ورکی پیغمبر تا دکا تسلی ضرورتی کا نخوا اسی چی او سلی تا ہوئے چلی کتا چالا دعوت ورکڑی کا نا لیار لا چه اغا دی راشی او غرانشی زی راشی نو تردیر خپشی چلکا آغا ولی نراتا تیسل را لے گلے نا پزی باندے سمرا بوچ پریوزی اگو ازادو خرم نا تا ما تسپکو کاتا دا نئی پکار کنا خوا پرچی دا پیغمبر پا حق کہگی ہوئی چی مونگ تا دے ندے منظورا مونگ لدے دا اسمان ملائک راشی پا دے باندے اگتا با سمرا درد رسی دلی چی سالو زستا سو نسا خرما ساسو نسو پا تمیما چی ما بانده ترازو نکوه ولقد استوز آئی قنان توقی کلی شوی دی برسل من قبلک پډیر پیغمبرانو پسې مخکستان فحاق بالذین سخروا منهم نازل بشو پای کسانو چې ټوکی کولې پدی کې ما کانو بی استازئون هغه عذاب چې دی بار پر ټوکی کولې مقاصد ذکر شو اوس تعلیمات د توحید دی اصل هو بګی توحید دی کنه او د سوره مائده د بلغ ما انزل تفسیر کوي پیغمبر تعالی وی اورسونو پل ځانته نه دی پرېخې خولی دی باقاعده چې داسې وایا داسې وایا دین خود ځان نه چانه دی جوړ کړي د الله نه روغ سالم راغلی ښه اول تعلیم په لفظ د قل ادا ولسکو رکیږي او دلیل دی سلورم د پنځیشتو دلائل سلورم دلیل قل سیرو فی الارض اوائی دی خلقو تا چی خلقو که دی قرآن نی نمانی زمان نی نمانی نو گرده پا دی دمکا کی چی دی اللہ قدرتو نوی نی پا دریاب کی سفرو که پوچا سفرو که چی ناشنا ناشنا کائناتو بی نی نپاقی با مستاسو دلتا سمسلہ راشی کنا دمیو سبب دی وایا وتا چې وګرځي په دې زمکه کې پوتش ګرځي دلنا چې ته الک صلیت لوي شارجي ته ال تمه چوین یارا دې لپاره نوې سو منظر او بیا وګوره په نظر د عبرت سره کیف کان عاقبت المكذبین چې څنګه شان جام دا خلکو چې دروغ جنو دا غیر ملکونه وګوره داغی غروان زیونا کندراتو گوره چه پا دیوم سخلق عبادو کنه او داومو گوره چه اغی کم عباده کلی ده عباده داغی غیو یو بلاکو گوره کتاسو پلستن اوچت که ادابا مزدور ورکو مصری لن چه بلاکو آلا فنسو منظرو که با اوغا قومون اللہ حلاک رل داغی غٹوالی تا داغی طاقت تا اونکا تا جزا طاقت سکو ما زما خود ایخ پلی خبری سرکار دے چی وحده لا شریک لہو تا اللہ داغا خواہ دنو نزا گردی دل عبادت تا او پا دینیت باندی چیو انسان زی چی زما دا دنیا گورما دا اللہ قدرتون معلومو ما پلانی زی کدام شعور دے پلانی زی کدام شعور دے موهنجو دارا گورما پدغو کی دا گورم دا عبرت تپار دا عبادت تی بالکل تکا قرآن امر کلے دیکھا نخوا نو لیاڑا اگردی دا اگردی دا اگردی دا نو چراغ نوست نا تپوس کی چکار گزاری وائے کن نو دا دویم تعلیم دے قل او پنزم دلیل اقلی قل لمن ما في السماوات والارض هو يوتا چې سپو شوي د چا د پاره دی اوسو چې په اسمانو کې دی او په زمکه کې دی ګورغار غغن کوي ته ګوروتا د زړه نه هغه نجاست نه دی وته ها د دې استادانو شاګرد دی نو د زړه نه هغه نجاست نه دی وته نو غږ نشی کولی جواب نشی کولی الک وای کنه چې د الله دی نه نه نو الله پیغمبر ته وی ته وته وای قل لله وای او ته چې دا خاص د الله دی الک ته فیل شوی ها ته فیل شوی سبق دنه دې یاد کړي ته دومره جواب نشی کولی چې لله نو اخر چې دا سړی خدای جهنم ته نه ورځي کنه نو دا خرګاړې وته غورځي قل لله چې دې دوره جواب نشي کولای دا دریم تعلیم شي كتب علی نفس الرحمه الله خو لازم کړی دی په خپل ځان باندې چې زبا خپل بندل رحمت ورکوم خو چې بنده خو بند شي کنه کله ولا ورکوي دنیا کې نه لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فی خام خواب جمع کی تا سورت دا قیامت تا چشک پکی نشتا خدا باغا چالا ورکی چپ امتحان کے پاس شی اغلب ورکی ادا چی فیل شو اللذین خسیرو انفسام اغا خلقا چی زانو نے زلی لکڑی دی فهم لا یؤمنون دی ایمان نشی راوڑے آو چی دا چا زلط دا گن ننواتے دے کنخا دا د شرک دا غند الله وی لا یؤمنون ابس ایمان راو اخو مسیو او انجونو سوځید انجونو سوځید نو اوس بس ایمان راوړي ته بګی لګیا یا کنه دا مسیوی خلق ده ها فهم لا یؤمنون دلیل عقلی شپغم وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ خاص د الله دی هغه چې آرام کوي د شپې او هغه چې خریږي د ورځې سکنه سره رستو او نهار سره نشره پکار نشره نشره اشاعت خریدو ته وي کنه په غیزه کنه ذکر کړی چې بس معلومه ده نو الله انسان د عقل ورکړي دي چې دوره ختم پوي کې چې د ساکنه په مقابله کې سره راځي دروازه خلک آرام کوي او د شپې آرام کوي دروازه خوريږي کنه مطلب د الله داده چې په کوم مخلوق باندې شپه راځي په کوم مخلوق باندې ورځ راځي نو الله وی دا زما دي هته په کې وزن لګور چې ستاره کم دی او هو السميع العليم اغه الله ورېدونکي او پويدونکي د پارس باندې قل سلورم تعلیم او آیا اغیر اللہ اتخذ ولیا گورا پیغمبر لے دعوت ورکو چی گورا زمون خبر اومنا او دا مشران و دا دین قبول کا مشران برکتی ہو نو دا دینی هم برکتی دے نو دا لنبی جواب را رازی با نورم ترخیر پوری خوا دا لنبی دے او آیا وطان آیا بغیر دا اللہ نا انیسم بل سوکار ساز او حاجت روان ولی الله دې کنه بل ولی سوک دې جون دې مالی اول دا دې خبرې نه فا بغیر د الله نونی سمبل سوک مددگار او کار ساز فاتر السماوات والارض اغه الله د الله صفات ښه زکه مکسور اغه ذات چې به مثال پیدا کون کې د اسوانو د زمکو دي دا هم دلیل شو فاتر السماوات والارض او هو یطعمو الله اغه ذات چې هر چاله خوراک ورکی رزق ورکی ولا یطعم او غل سو خوراک نشي ورکولې زکه حاجت نشته کنه دا غو حاجت دی نو دا سي ذات دې لري دي چتا ل رزق درکئی تر بس بس پوری چې بس بس نخرم او هغه اتا ستا پته مانه دی هغه ستا دې استعجت نشتا دمر مې ربان ذات ته ولا یطعم او حضرت شیخ وی چې دې کې به مشرکان وتا الله رب العزت ډیر غلط نسبتو کو خودی نه پویږي ولی الله وی زه خزکا دخپل عبادت امر کوما چې ولا یطعم چا ته پته مانی ما چې ان سغوالم نه او تا چې د خپل پیر نیولې ده کنه ادمره عزت کوي او تم ارشد یو تفریخ دي ددن چا پیر ګرځي نو دې خوراک کوي کنه کوي نو دې وی نه کنه اسو ته مونږ پیر وایو دې مونږ په خوراک نه دی لیدل کنه پخوا خو لیٹرینو ننو کنخا ندا پیران چی او سیده پا دی اکلو اپا غرونو کی دی با دشپی اجد تطلو او کم بلا بطلو چکم دی که بخوار کند او با بیدلی وی بوراو تدا نالتا با ناس دو ولی اغي وی پتندګي د شپې م ډیر خلک ګرځي کنه نو څو مونږ ووی نی دا خو به نوې کنه چې د اجت تناس دي وی به چې د استنجا کوي ګوره دا وګو په غاړه باندې نو بیا وزنانو د جمعې پرد باندې زړو کې وینځل نو خپل تبدلی چې کوم ځای وکی ناستی نلته کې به برای شي و یا خدای ته ناری به خیر وکړي چې دې خدای وي خو دا څومره ظلم کوي حدیث کې راځي چې په اوسو زینو کې باجت تن کې نه یو لار چې خلق په زی راځي یو ونه چې سوري هلته خلق کې نه لګر مې نه ځان بچ کې نه غځي کې دا زینو یاد کړو نو به خو ډیر لوی نعمت ته دي ظالمانو باندې تک بیا او دې خلکو نه ځان پټاو چې ولایو تام کله کې دا صفات شته نو مونږ کې همشتا ور دي چې سکړی دی کنه ها دا په دې ابو جهل نه پوهیدو اخو دې ته لوګې شو ولایو تام قل ها تعلیم وای او ته ان یو مرته ما ته حکم کړی شوی دی ان اكون اول من اسلم چې شمزو اول دا غچانا چې اسلام قبول کړی دی زه د امت نا اول یم هر پیغمبر په خپل امت کې اولی او غیر ورپسې ولا تکونن من المشرکین او ما ته امر کړی شوی دی چې د مشرکانو مرګرتیا امکوا غم خادی وسره امکوا ناست وسره امکوا اشرک لاسه کیفه ما ته دا امر کړی شوی دی او تاسو ما ته وایي چې زمونږ دین قبول کا نو هغه وی چې ولې دې کې څه چل کفرز کا ته زمونږ مرګرتیاو کې اندې کې څه چل نه فتغام دین دې دام دین دې نقل بل تعلیم و ایت انی خافو چل دا دې چې یریګما وزن باندې ان اسویت ربی کزو زرا غونتی نافرمانی حکم د خپل رب عذاب یوم عظیم دا عذاب د روز لوینا او کنا خو الله جهنم تیار کړی مشرکان زه نشم کولی زه یریګما نو ګورا تا پیغمبر یریګی کشر کومن بس دا عذاب نه یریګم اموریدان نه یریګی ملنګان نه یریګی اغیخ کار شرکو نه کوي د شرک سامان ځان تا چولې ښا اجه تپوس ته نو کې وینا قریب الرحمت شته کنه چې هغه شته د نظم وې ساجت ته ښا اکل پکې دی دا وې چې تو ته دې مونږ او داس نه کوي روزن نه سي دا وې دار سه دلې ده کنه د دې مونږ او داس ساجت نشته وې در دی دین دینو مشرکین دا کارنو که من یسر پانو یو محزن اغا سوک چوالو لش داغن عذاب پا دغا روز فقد رحمه اللہ پی دیر لوی رحمو که وزالک الفوز المبین او دا دیغا کامیاب اخکارا دلیل اقلی اتم ویم سزک اللہ و بذر انسانا کورسی الله تا تا سمامولی تکلیف زګه ټول تکلیفات د الله طرف ناراضي کومامولی غونتی نوک دی غوسه زخمی شو په بدن کې ازغې دې مات شو یا مچې او چې چلې به زورن ولا کاشف له الا هو دا موایا چې دا څه خبر نه نشته لره اون کون کې غیل را مگر الله دې وَيَمْ سَسْكَ بِخَيْرٍ كَوْرَسِ اللَّهَ تَعْتَسَ خَيْر او برکت او رحمت نو جواب بیروس سور احود کی راضی فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ داغا فضل او رحمت سکنشی واپس کولی ولی فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْن قَدِيرٌ اگا پارسبان دی قدرت والا دی وَهُوَ الْقَائِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ذکا قدرت والے دے چاگه اللہ زور ورده پا خپلو بندیانو اسوک داغ مخ کی خبره نشی کولی شفاعت بسر سنگه کئی بغیر داغ دی اجازت نا او قاهر ذات ته کور یو قادر دی یو قاهر دی قادر دی ته وی چې صرف وی دا کار کول شم ها او کجره سوکرا له او توي چې مکوا نو یره دا سره نشم ویل وې قاهر هغه ته وی چې کار کول یم شی بلته منی کول یم شی دا ته قاهر وی ها الله هغه ذات ته چې قدرت یې هم شته چې زموږ آسمان نه پیدا کړی دی او دام کول شي چې بلته منی کول شي چې سم فضا غواړي کړي قومونه مې هلاک کړی قاهر وته خدا د متشابهات نه ده ښا فوق عباده د متشابهات نه ده چې الله ته نسبت د فوق شوی دی نه خو فوق نه ده تحت نه ده مخامخ نه ده شاته نه ده دا خو نشو ویل کړه داوود پر مکان نشته نو دا متشابهات دي چې کما اهلی خو به شانه چې د الله د شان سره صفوقیت ته نو وسغبم هغه زمونږ ایمان دی او غ الله حکمت والا دی او خبردار بل تعلیم قل اوه او تایو شین اکبر شهاده دی ویلو چې تم مساله کې استا گوانشت دی چې خبره باندې گواني نه اوسوک نه قبلې کنه نو اوه او تا چې کم گوا ډیر لوي چې پېښې کم دتا ګور په دیوم نه پوي دا چل ډیر لوي دی ولېږي خلوي بل جاته ویلو کله لوي ځان ته کله بل ته وی کنه زمره نشو ویل چې الله لوي دی کنه دغه بخواچه عبادتانو توی شیخ چې لوی کتاب راوړل لوی کتاب نه چا مشکات راوړل چا به دایره په ما اکلی و هغه ته وګوره لوی کتاب قران دی تاسو لوی کتاب نه دی پیژندلې وایا کم یو شی لوی دی په گواهی کې چې دی غږ نه کوي نو قل الله تو توای چې الله لوی دی شهیدون بینی و بینکم اغا زما گوازی خواه گوازی زما استاز و پمینز کیم نو دیوی چی من خسوانو ریدو نو تاوائی چی و اوحیا الی آز القرآنو وحی کولی شی ما تازا دی قرآن لی انزرکم بیهیم چو یرم تاسو پا دی قرآن سرن او یوازی تاسو نا طول دنیا و من بلغ اغا سوک چی ورسی غط قرآن نو دا سشوا لکه چې ما اویارو او ما ته دعوت ورکم دیو جن سعید ابن جبیر ویلو چې من بلغه القرآن چا ته چې قرآن ورسید که د غرونو په سر کې ناستی که او ځان لید وخونا او د ویختونا کور جوړ کړی په قرآن आवाज به راځي ګوره خواسو او کنه قرآن خورسې د غرونو سر ته حیران به نو یو چاته چې قرآن خورسې نو داسې دی یقینو کې چې مونږ کرا پیغمبر راغې او یقین دیو کې چې مونږ کرا پیغمبر راغې ولی قرآن وی چې و من بلغ تاسو مې روم او هغه څوک مې روم چاگی تا دا قرآن او رسید دا دا اللہ گواہی دا کنا خول استاو ساقی دا دا اینکم لتشہدونا ایتاسو دا گواہی کوئیم انما اللہ آلیہتا اخرى چبیشکا دا اللہ سرا نور مشتے مددگاران خواہ وارو دی نور مشتے قل لا اشہد دا اخری دوار آلو لس با پورشی او آیا و تاجیزو خو چری دا گواهی نکو ما توبه قل انما او الهو واحدن او آیا و تاجیبی شکا مددگار یاو دیم حجت روا یاو دیم و اننی بری امی ما تو شریکون او زب ازار ایما دا غینا چی تاسوی اللہ سر شریک ویم تعلیمات ذکر شو دا توحیدو نو اخر کې بیا الله رب العزت یو په صفات کې د موحدینو ابل بلا زجر تخویف الذين اتيناهم الكتاب وكسان چې موږ ورکړی دی ته کتاب مخکې او قبول کړی دی کله دې کډیر دی یعرفونه پیجن دی پیغمبر لرا کما یعرفونه ابناهم څنګه چې پیجن خپل ځامن اهلی کتاب یاد دا اهلی کتابونه چې چا ایمان راوړل عبد الله ابن سلام او حضرت عمر چې دا آیات واورېدو هغه پسې لاړو عجیب سره یو وګوره څوک به ځان سر روانو لومنا که په ابلیو نه داسې بر روان شو سر تور بر روان شو هغه ته هغه راويستو ویولې خیر خدای هغه یو آیات نازل شوه دی چې اللهوي چې د اهلی کتاب چې دی دا پیغمبر داسې پیژنې لکه خپل زامن چې پیژنې نو ته د اهلی کتابو نه کنا نو ته ما ته وایا چې قرآن کوم خبره وکړم دا څنګه ده هغه وی په زما په خپل ځی کې شک شته چې ګوره کومور یې چرته خیانت کړی زه څه خبرې ما زما په پیغمبر کې شک نشته نو بس بیا تیر روان شوې بس خبره صحیح شو کنه اله به خبره پر خدا چې زه تبع رسول الله الذين كسان خسروا انفسهم چې ځانو نه ذلیل کړی دي په شرک سره په هم لا يؤمنون هغه ایمان نه راوړي دا باب خلاص دویم ذکر کوي زواجر په دې مقاصد باندې اول زجر ذکر کوي مشرک باندې چې ګورو مشرکان په خدای دروغ جوړ کړی سمره ظالمان دي وی هاولا شفاعنا عند الله ومن ازلم سوک دی لوی ظالم ممن افترا علی الله کذبا دا غچانا چې جوړ کړی دی په الله باندې دروغ کغه اهلی کتاب دی نو دې دروغ جوړ کړی دی چې عیسی علی السلام د الله زیه دی عزیر علی السلام د الله زیه دی نسواراو یو ځای او کغه مشرکان دی هغه ډیر جوړ کړی وی ملائک د الله لونه دی ادیب زمونږ د پاره الله سره شفاعت کوي افترا علی الله کذبا اچھا قرآن و ته پیش کئ نو آسان جواب دی وسره وی دروغ مو وای دروغ وای او کذب آیاته او دروغ جن کئ آیاتنا د الله د قرآن انشت وسو سمره بد غنی چتو تا آیاتنا وے پیر بد غنی او ناشنا پیومو لگی ارو یا پنج پیرین تاسو په مخه د آیاتنا وی ویمونگا خونشویل داس پی تراشا اشاعت کے داخل شنو بیا بیویل شکن خان انہو شان دادے لا یفلح الظالمون ظالمان نکامیابی کیم نو ظالمین یہ خمق کی ندی ویلی ازلم یہ ویلی دی من ازلمو گورا قرآن جیبا کتاب دی وی گورا ما خواغادنا ذکر کو ظالم چیغا ناکامیابی گی نو ازلم پی تقیاس کا کنا چیغا ادنا ظالم ناکامیابی گی نو اعلا ظالم بسنگا کامیاب شی تا تیمین ذکر دا سر آورا زجر ذکر شو نو تخویف خودی ایسا کی با زجر او تخویف زجر ویوما نحشرهم جمیعا یاد کا غرد چرا جمع بکو دی لرا غن پا یو زیکیم ثم نقول للذين اشركوا بیا به وای او کسان تا چې شرک وکړو اینا شرکاؤکم الذين كنتم تزعمون چرته دي ستاسو الها شرکا چې الله سره شریک کړو ستاسو دا ګمان ښا الله سره شریکان نشته تزعمون دا ستاسو ګمان دا تاسو نه قیامت کې کیږي ښا عذیب کی شعرونه جوړ کړی وی روز قیامت کی جان گداز بو ادو اولین پرسشی نماز بو ادو دیکھ پمان منزونه په مخاغست لري کنه وای اول تپوس بد د عقیدی کی مړه چین شرکاکم الذین کنتم تذو ثم لم تکن فتنتهم بیا بنی اگر جواب د شر او فساد د دی بیا بنی هغه ګنده جواب د دی حضرت شیخ د پینډه بوي پر نهي ان کی ګندی جواب نه هوګي ان کی ګندی هغه ګنده جواب فتنه او تویلی ښا فتنه بډیرو مانو سر راځي الا ان قالوا مگر دا چوبوي والله ربنا ما كنا مشركين قسم بالله چې زمونږ رب دې مونږه خو شرک نه وکړې څومره دروغ وای مونږه وی شرک نه وکړې دا ولي وای نو یا خو دروغ وای بس نور څه چل ولا نه ورځي ایا دا دې چې دې خپل کار ته شرک نه وکنه دا خو یو وسیله ده الله ته پېښ کو دا خو اولیاء سره محبت ته که تواب ته که کسی دوتا لگه دا محبت دی شرک نوی دیتا کنا نزک آغا سلا ندی خبر خوا دیبا قیامت تلرشی ادیبا شرکو نپی جنی ما کن نام شرکین انظر اللہ یکورا وطا دیقا مقلتا وکورا کیفا کذبو علا انفسهم سرنگی دروغوی مخامخ علا انفسهم حضرت شیخ بوی مو پی جوٹ بولتے ہیں برا مخامخ دروغ ہوئی دلتا ہم دروغ ہوئی چمونگا شرک نہ دیکھڑے وَذَلَّانْ هُمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ رُک بَشِدِ دِينَ آغَا چِتَ زَانْنَي جُوڑ کلیو مخیوی کنا من اظلم ممن افترا مشرکانو دین دا زان جوڑ شوئے دے خود ساختا دین دے خوا زجر پینکار دا رسالت ومنهم من يستمع اليك بعضی د دین هغه څوک دي چې وخت دي تاته نو چې راوالو د قریشو نه کنه کله براله کې بناسته نبی له اسلام په ځړه کې ډیر خوشاله شو چیرې جوړ د ځړه کې لا رشوه الله وی تنه خبر کنه بس دا خپل مرګرو ته ګوره دا واست مرګري د دې پته مې اولي وجعلنا على قلوبهم اكنتن مونږ پیدا کړی د دې پزړونو باندې پردی او پټه دا هغه حلق دی چې د الله مهر د جباریت په لګېدلې دي دا ولي پزړونو باندې پټه راخلې دي باندې کړی دي اي يبقهو چې په نشي په قران باندې دا خوڑیر لوئے نعمت تے نا اللہ اقبل نعمت دشمن تور کئی نور کئی کنا دیر لوئے نعمت تے نو جسنگا دغا خبر پخپل زیدہ چل اقبل دشمنان دا قرآن نا محروم اکڑی دی دا لوئے نعمت نا محروم اکڑی نو دا دی پاک اسبان دی دا خبر اوم یقینی دا چی دا کم خلقو لے قرآن زلکے چول دی دې ډېر خوښ دي خار دې سره محبت ته نزدکه پته ولګي دا کنه ښا دا خو د قران د آیاتونو معلومی استنباط ته کنه ښا په دې طریقه باندې وفي اذان وقران او ځکه په قران نه پويږي چې وګونو کې درنواله دې ای اوري نه کنه کاروئی کنا پیر دا آواز را باند ډیر بد لګی دا دروازه پوری کوي بند کا وخاجه مونږه درس کو کنو دا الله شان ترا کیا معنی پوری واور دې شي نالت بیا چاوي خبره خورا رسی کنا چې پلاني جمعه تا امام وي چیرې د خوبه ویستو روجه خو په خوب لنډیږي اتر یوې پورې تر داو پورې دی لګیایي د خوبې وېستوي کنه او بیا ځانې موقرا وګونو کې بوج دی وی आवाज را باندې ډیر بد لګی توبه وایرو کل آیتن کوینه هر قسم دلیل د توحید لا یؤمنو بها یقین نکي په دې باندې حتی تر دې پورې چې بیان ستا ختم شو نو اس دی راضی نس دی راضی تعالی ته نورم خوشاله شوي چیرې سره په یو کو جوړ کنا حتا تر دې پورې دا جاو کا چې د بیان ختمې دوه نه پس راشي تا ته نږدې راشي یجادلونک نو ګور جګړې جوړ کړ شور جوړ شو پیتا چې اوس دا خبره وکړم دا تا ولي دا ولي او بیزتی وکړه یجادلونک جګړې لرال نږدې ښا جګړه کوي تا سره اوائی دا کافران خلقا ان آزا اللہ ساتیر الاولین ند دا قرآن مگر قصی دا پخانو خلقو گورا دا سٹوک وار پوری کئی چی دی که نور سدی خدا دیانو سمو دیانو قصی را جمع کری ہوئی وی دا دا اللہ کتاب دے داون صاحب دا کشاف ہوئی یجعلون کلام اللہ و اصدق الحدیث خرابات و کاذیبا وہی الغایت فی التکذیب دے مطلب چمخ کیوئی چی او کذب بی آیاتی نو داغی تفسیر ہو کھا چبوئی چی سنگ دروغ جن کئی دا سی دروغ جن کئی کنا چو قرآن غندی کتاب تا اساطیر الاولینوی نبت دا انتہا دا کنا خوا وهم ینعون عنہو وینعون عنہو او دا سی مشرکان دی چو خلق منی کئی دا قرآن نا چو مرازے والا اماو رہے وینعون عنہو پاک پلمتی نا منی کی گی دوڑا قسم عمل پاکی موجود لازمی متعدی پخپلوم ناراضی خلق ته موي چې ګوره خبردار لانول شي دا آیات خو یا عام دي دا هر چا په حق کې دی ها لیکن اکثر مفسرین وایي چې دا ابو طالب په حق کې و ولي ينهون عنه پیغمبر سره بغرزي دو او خلق ته اعلان کاو چې کده ته چا سوې نو زبې تپوس کوما نو جاکار سو ابو طالب سره چا دشمنی کولې شو تن به کار کو ته اخو با ټول روز په دې پسې ګرځې ده وین او نه انو په خپل ولوم ناراضي خواله هم دوره کار کوي چې خلق منی کوي چې ګوره پیغمبر تاسو نه وای داغه د zarar نه خلق منی کوي او وین او نه انو په خپل او ته هم نکینی داسې جی بده نو ابو طالب د پیغمبر سره ډیر محبت و رواریو کنه ښا خو صرف طبيعي محبت او شرعي محبت نو کنه او ته ویلو نبی له سلام ته په خپل جواب کې د عربو اریو سره شاعر وګورا اداو بګی د ټاپ شاعران نبی له سلام ته وی والله لن يصلوا اليك بجمعهم والله لن يصلوا اليك بجمعهم قسم په خدای کدا ټول عرب راجم شي نو تاسو تاسو یخته ته نشی کړ پروا مه ساته حتا وسد فی التراب دفینا ها چې ځان له خاور بالغ جوړ کما نو بیا خو درچا خپل ازادی شوار څه چې کوي کوي با او چې زجوان دی ما دا پروا مه ساته بیا وتوی فصدع بامریکا ما علیک غزازتن کار خبره کوا کار خبره کوا تا باندې اسم لامت یانشتان وبشر بذاک وقر عنک عیونا تا زما طرف نظر واخلا او سترګی یخی کا چې سو تر دې ژوند دې کنا تا د څوک سنشي ویلې یا وتوی ودعوتنی وزعمت انک ناصحی هرور ورورتا مال دعوت راکړلې او ته داوی چې زستا خیر پایما بالکل صحیح ده ولقد صدقت وكنت سما امینا رښتیا دی ویلې زکه چې ته د پخوان امین مشهور کنه په عربو کې تاسو صادق او امین وې کنه وعرست دینا لا محالة انه من خیر ادیان البریت دینا تا داسی دین پیش کرده ده چه در طول دنیا در دینونو نا بہتر ده ور سمرا پوئی گی در طول دنیا در دینونو نا بہتر ده خواه زی ولی نا قبلو ما ولولا الملامت او حزار مصبت لوجدتنی سمحا بذاک مبینا کزا در خلق در دی پیغورونو نا نیاری ده کنا چې د قریش د خزی به بیاوی چې ابو طالب به غیرت او د جهنم نه ویریدو نو ایمان راوړو بس دیر یې انکلې مانو کدی نه نه یریدې نو ما واستا په دین باندې منګولې لګولې وی بیا بل چا تاجت نو او بس دیر یې انکلې مانو توبه نو دا ګوره دې څه لګیا دې دا خو هغه د الله فیصله ده ښا چې یهدی من یشاو و یذلو چاته ہدایت کوي چې خو خیشه او څو گمراه کی بس دا الله فیصله راخا کړي دومره امدادو نبی علیہ السلام نه چاته پوسو کو چې دا غتر په حال غنی خبر چې څنګه نبی علیہ السلام یې په لمبو کېو نو دورو شو زما دا امداد په جوان دی چې انګار تاسو نو پانګار کې بولاړ وی ښه تم دا دا غدا غي مدد او نصرت ګوره چې توحید امدادو کې کنه نو کابو طالب دنوم فائدہ خو ته ورسېد کنه ښه در چې خپل خصوصیت ښه و ان یهلکون الا انفسهم نهلاکی مگر خپل ځانون او ما شعورون اپا دی نپوئی گی چزان حلاکو ما شعور پکی نشتا تخویف ولو ترائزو قفو علی النار کتاولی دی چکل ادرو لشی دا مشرکان او کافران فغال دا جہنم فقالو دی بچغی کی یا لیتنا نردو افسوس کمونگ دنیا تواپس کلیشوی ولی دنیا کی سکے بیا ولا نکذب بی آیات ربنا پوش کنه خان چې موږ بچره دروغ نه وایو آیاتونو د خپل رب ته په غلطي او معلومه شو خان اوس کیږي خو نه کنه چې غلطي هم دقه وا آیاتونه ونکونا من المؤمنین اشوب موږ د مؤمنانو مرګري نو ډیر خلکو وي چیرې کوه واپس کړی شو نو خوي کنه واپس کړی شي په دې څوک نه پوي کدي چې هغه ملائکوم وای چې را سړی ډیر چغي وای نو کدي واپس کړی شي نو خوي نو الله وی چې تاسو سپويږي د غیب نو خو زه خبره مګنه بل دا څنګه دا چې دې دنیا ته دې پرواز پس کیږي چې ایمان براوړي نه نه بلکې دا څنګه نه بداله او مخکاره شو دي تا ما کانو یخفونا من قبلو اغا چی دیبا پتول پا دنیا کی نو اغا و تخکارشو سی پتولو اقی دیئے پا ٹکڑیوی کنا خلقو تیئی سبل سبل سکولیو تم داری اغا کاری کرو چی مار رو باسو ما ناشنا مار دے او بگو رے اتا اغا مار دے چی لٹکا و تویو لټکا وابه د نړوم د یو ټکاو اخلق را جمع کی امز کې بیا نه ماری اسنی بس دې ظالمانو دې خلق سره دا چل کړو ښا دې ګور د مشرانو دین را ټینګ کيو زمونږه عقیده صحیح ده د نوې خبرې ممانه هغه وخت قیامت کې ټول خلق ته ښکار شي په ډاګه بشي چې وای دې ظالمانو خو مونږ ور کړیو ما کانو یخفون من قبلو او دیم مانا دا چی لازمی مانا شی کارا بشی دیتا آغا چی دی نلی دل دنیا کی پٹو دا دینا و دنیا کی نلی دل ناغا بوتا اخکارا شی چی آغا جہنم دی آغا سختے دی نو دازک دیوی چی آلی تنانو ردو کاش چی منگا بیا واپس و دنیا تنو خوا مبرد یو بل معنا کوي دا سره مخ کې تیر شوی دی توبه غندې وس جون دی وی بدا لهم حال علمائهم و اعمالهم و سوء عاقبتهم وی دخل مولانو و دو استازانو اگر ناکار عملونو باو تخکار شی چیل کده خو جبتا پا جماعت کلی دو پا منبر بدلی دو نتا باوی چی دمخ نیران آخی اکده تا آپل لی دلوی تا خود دی اگر پت پا ناکارونو ندلی دلی نا با قیامت کی اخکار شی کنه چو دا خود ناکار عملو بوجهی دی دمرو تو با خدای تو ندی خلقو تا با اخکار شی کنه وسه او تخده نخ کارا کئی نخا امتحان دکا نخا اللہوی ولو ردتو بالفرض کدی واپس کریشی دنیا تا نما تا معلوم دا لعادو لیمانو هو عنو اقا کارو نبکی اغا شرکو نبکی اغا رسمنا رواجو نبکی را گرزی باغی کارو نتا جدیتا نمانشوی و انم لکازبون دی قیامت کم دروغ ہوئی خوا دمرا دروغ جن خلق دخوا وقالوا وعيدي زجر او بیا تخویف په حق د قیامت کې دا انکار په انکار د قیامت سره زجر دی وعیدی نن په دنیا کې ان هيا جن د ژوند الا حیاتن دنیا مگر دا ژوند د دنیا زمون او ما نحنو بمبعوثین ابي ان یومګه ژوند دی کړي شي وی ولو تران کاش کتاولی دی اذو قفو علی ربیم چی دی بودرو لشید اخپل رب سران گوری یو وقوف داده ایو مخ کی ذکر شو نو اغا وقوف رستو دی ادا مخ کی دی اول با دی اخپل رب سران مخامخ شیو بدرو لی سرونو ناکسو رحوسی عند ربیم ملامت بولاری ابیا پس داغین با جانم تبوت لیشنو حل تبود رو لشی دیر وقوف دی بگی خواه کلا چو درو لشی اخپل رب سر قالا ابوی اللہ دیتا علیس هازا بالحق ولی دا قیامت رشتیان دی چتا سو بوی چنشتا قالو بلا و ربنا ابوی چه آو رشتیان دی قسم میدون که اخپل رب دی بوی چکنی که قسم اوکا اللہ رحم اوکا اللاوی نا ما یبطل القول لدی سما خبره که بیا کچ نئی قال ابوی اللہ فزوقو اسکے عذابو بما کنتم تکفرون فسبب داغی چی طول مرم کفر کو همیشه ده پارا دا زواجیرو پا مقاصدو بانده خان زجر پا انکار توحید انکار دا رسالت او پینکار دا قیامت دا ذکر شو وقفو کے